بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تفسير سورة آل عمران وهي مدنية سورة آل عمران التفسيري سورة أيانق مدينة وتيغنتي كسورة أيانق مكة أما ناني نفارين تقوم مكة تغني كتا غنغنا مدينة نهجرانيا هو أيانق كم يواتي كندا مكة فارين دغه حلله مدينه غنه هجرانيا هو غا ينقا كم من اتو مدينه انت غني دي هرغنا كين غا ينقا كم من مكه واتن مدينه كين مكيه ادو مدنيان نكيا بسم الله الرحمن الرحيم اورك التوشيرون كنا دانغي اما نغني نان قرنين جونتي الله تغوما wobe an ngana yigina ngati bismillah wuri ani ngini ga yinjo wonati allah to goma na barke muruti allah to goke wa kharan ne njo wonati allah to goma ne ma logon ten kamanyani hinne gare gare ten kamanyani ke harafe be gani ke kundu alif lam mim wa shahaqa linan dangi al huruful munqata digan jahaban te wurenta ku qur'ana sura kenga muyiti ku harafu kutunte urentia huruful hijaiya nyani awa wangana ta alif ba ta isla alifu bane urewa bau bane urewa iwa tau bane urewa iwa wau bane urewa iwa uititi gancha hante urenta kui allahu la ilaha illa huwa allah ni kamanenga batu honta mabatenga ni tomuma allah gani mana la ma'budu bihaqqi illa Allah batuhun manode inhum illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum hay batuhun tanubenu Allah ta'akum batuhun koyto wa ganta tugunu anita ay megara tugunu beru sabundi ada gahabanu Allah madirile yang kanitia donc kenya nangana la ilaha illa Allah la ilaha illa huwa angana ke wure ponno tilla ma goda bi haqqi illallah bati honta ma bati ngani to muy allah gay kembal le bati hon won garu nyani allah bane galde nyani to mu dalika bi anna allah huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil allati allah ni to mu kube nuga batini nanya allah gay kunni garu nyani dum la ilaha illallah la ilaha illa huwa urenike huwa kani sanu nyai allah tabahitu huwai huwa kani sanu nyai allah tabahitu huwai basike sufi gan ko njikuri gano hu njikuri hetike ikuma kenyanati allah tabonyano hu sufi gan ko njikuru mugoy gori biryan njikuru mugoy delilen allah tabahitu huwai demire nyani huwai la ma'budu bi haqqi illa huwa kaman anta rabbata ngani tum allah gai al hayyu allah ngali tenni ngali timmante amajume antal garni nagashin tada haramar min ali amma ino aldiya e wantal gar no wangada bire gabe gani alo hammin do qammi do tampie do wate allah gallem bitike no al hayy allah ni birante na birey timante amma jume antal gar ni nagashi entad allah birey ni ke no al qayyum allah sigintin na ti duwa asigiti tege honchuwa asigintin na ti duwa asigintin na ti tege honchuwa aya nga tege honchu taga aya sigintin na ti tege honchuwa tege honla wanyana anna sigita nyime anna sigiti sigiti jamai boy atake hontanu allah ga sigita nyime na jikiti debe atake hontanu allah ga sigita nyime na jikiti jamane sanka tuna Allah ni kamane na sigiti me na sigiti ta gonjwa ayanda sutta na ayana suwar jagana ara subire mo gonjwa qayyum ni ke ah nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal tuanu nyugunu wa konore hadise gore nanti kaman gora kallamu teke togo gore isimu hule azam Allah togo gore na kuaya nushikyan yere Allahu la ilaha illa huwa lihayyul qayyum ayatu kursi Allahu la ilaha illa huwa lihayyul qayyum aru suratu tah wa annati lwuduhu lihayyul qayyum tikushiki Allah togo gore na kuaya nushikyan ato gore na kuaya نزل عليك الكتاب بالحق الله محمد الله القران ينقندن كمتي تومني قران ينقا تومني نديبا ايان كانتا ينقتي تومني ارو غارما ينقا انو غكي غت تومني نديبا مصدق لما بين يدي كتاب بيغا دانغي قران كاني قران ميسباتي وين هاي قران دي الله ند توريت ينقا awa qur'ana di allah da injila yang kan aratu mundi qur'ana tumundi de nyani gari taureta ro injila da taureta gara annabi nyilla gari in kibare ko mugosu na qur'ana ko mugon ko mugosu qur'ana ri kundu matamama kebe ga no gonda gara ko mugosu taureta gara fare ko mugosu na qur'ana ko mugosu injila gara fare ko mugosu na qur'ana ko mugosu qur'ana ri kem mudi aratu mundi ndiga وأنزل التوراة الله نكمل وأنزل التوراة الله عند التوراة قيام قندي موسى كما والإنجيل الله عند إنجيل يام قندي عيسى كما توراة هني برسلان كون كتاب القرء إنجيل كرين التوراة كتيم مانديا إنجيل كرين كون نانيا تيم ماندين دو هو التوراة عند التوراة يعني كتاب القرء ما كين يام قام موسى كما إنجيل يام قام عيسى كما من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام من قبل توريتك ينقى قرآنك Injila ke yang ka Qur'ana kane huda linnas taureta ke ni kandai suronda injila ke ni kandai nya suronda wa anzala al-furqana allara tumundu garim pata fansion ka yang kandi ke furqana heti Qur'ana ile Qur'ana kuni nandangi ne ke furqana na dua ke bega Qur'ana di ke bega taureta di ke bega injila di allara ho yang kandi ku kitabu di ho bega tumundu garim bakame wo kitabi an kanto be gani kay Allah ra ho yan kandini ho be gatto mundo garen bakameri garen jamano to mun jamai bakameri batano ndo kutano ai bakameri kafiru ndo shilamino ai bakameri munahaginu ewa mushrikinu ai bakameri furqana nike ho yan ka ku kitabu di ho be gatto mundo garen bakameri innal ladhina kafaru Allah ki surobenu ga kafirabu kafira wonni juhudu nyai neema igon nyanda annam baran neema ke nankugai na neema ke mugundi kenya ni gati ni kufura tele igati ne tamarenda ngani akoromenda ngani kufuran mana awatta mareke ga muqan gonde tamarenga no gonda muqan gonda watta kenya ni gatada kufura wala kufura nanna kuge honga na nema mugundi dire be kafir no Allah gara nema kibe nyida ni tagandi riti dunani warjaga ken nema imatu Allah da imatu munete Allah kenya na Allah tira kafir no إن الذين كفروا بآيات الله سنبينوا كافر غوتي الله آيانوما كفر استكبار كفر نهيلوي نمبرا كافر غوما نندوندرا غوخلينا كبينوا كافر غوتي الله آيانوما لهم عذاب شديد يانغا كتا قوتويدا والله عزيز الله نقصون دانيني junti gami Allah ni tambutu wanda nanya gana munda sirebe gana Allah kuta anda munda nan tambutu wanda nanya gana kata kendu mkenya ni mwa sarara wakenda inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fil sama inna Allah Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi hohon tammuku allai agamu nyenyali kenga nyamu nyampatonya nukuswa basi ya Qur'ana ni allah wa agamu nyenyali itil mufarda nyo wakati su hohu gamu nyenyali antammuku allai wala bisamai hohu gakamungkada antammuku allai kamundi nukulu honchu allah watu munyendi nukulu honchu allah watu hohon tammuku allah wasu seda keda koi hobe gani kamudun konui ina dukuroshin kanu allai wa ina allai hinu jeda hobe gani munye dun konui onan kanu allai oga dingira so ona to allah wo sheda honta muqai diga menya gani nyangol le nyaga honta muqo allai ha huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la هو الذي يصوركم في الأرحام الله كمان أغاغا تغنى أغامانو لنكندي كيف يشاو مغفي غرقن الله ناغا سرين تغنى إما لنكندي مغفي غرقن أغدا قانون نانيا يغوى نانيا أغدا قانون نانيا يغرى نانيا أغدا قانون نانيا سرغول لي نانيا أغدا قانون نانيا سربيني نانيا agara garun nanya ula linginte ananye agara nya garun nanya garamajiga ananye agara garun nanya banne ananye agara garun nanya miskina ananye agara garun nanya ewa kembire na watunte ananye agara garun nanya sahante ananye misamirukum naga sawran ka naga foto banga ikhwani lenkani lemme mpai anabita mbindu shikiari lenkani Allah rakimko ayatana di يبلغكم في بطون أمهاتكم في بطون أمهاتكم قلقا من بعد قلق في جلمات سلاس ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون الله نكمان أغاد تغنى أغا مانون نغني تغنده أغاد إلا نكوبنا مانون نغني في جلمات سلاس بتنبيل بسيكي نغني نغن بيته lenkan bite lemme nga foroko beri bite Allah na haramare min tanu kubita binu sikiyari me kubita binu siki kaman wara kalla wunte ke ma hatay anataru langa anataru kum mbani anaya ga mbanda nga ya ga kum mu ewa kembere nga nugunne nugunne kum wana lakken kara tanjim bugura sube bugura anaduru mun kara ni bugume anatanduru mun kara ni bugume qodon qotwa ni ikalasi kalasi nye munga me wala nukube gage men nukube ama hata gina man nukombo wana kura ingari bitambindu siki awala resi kamawa hanamari mentega kundu wako bitambindu siki ni man nukundi nancha kura gankabu Allah rawanyana aranyanyana lemme ngana sari anu kundu kundu kaya nchari na anancha wara suruku ya kenga tuna kwa mbu chinenga sari nanga kuro kuro noda mkube aganda gana na kundu ngula nkabugani anatoko suhu nukuro nanga rakunna kundu miganti me me kamane makenya ranti mandi no kyari nan taga no pew bitambin no kusikiri nan tawara mo be gara saga nan taga nan ngara mo ni mo be gara saga bitambin no chikiri amma hata ni qurani ke kamane hadamar men nan kawana ke karmane qadarantu ala siren kawana ke kamane qadarantu kamane be gara hadamar men yillan kumba bitam binnu jikilu kunnu ke hadamar men na bugu ken chamun tenta Allah ana daga jongita ke hono ngati kullai ke tangana ube na ira na hutunu kate ra tora nyontunu kate kaba konyani anyalla rahisu Allah kamane ga haramar men mani jimman yilla yilla yilla na mo ke benna mo wati ke benna daga amman len kan ko bitam min no sikiri sere suma buase ay metum ka bunda kamar gan ka hunya da ke dabari no la ilaha illa huwa kamane tan o ke be bate ngani tamuma Allah ga he al aziz Allah ni qosom da nana al hakim Allah ni kita nan na agar ho kiti na waram mo gan ka ba kun ne سلام ماتي حق الله رونو كندي تبي هم ماتي حق الله رونا دي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هو الذي أنزل عليك الكتاب ما مر الله لي كماني أغرى قرآن ينقندن كما منه آيات محكمات قرآن ونو آيان ونو كنج منتنين كما ننبن قدنين subuhan tiri nyagam bintiri imana nun kullu kullu nyani besura wa sere sura nta kun ayanda muha tromili tangi gemune nan pakar le mosu wa ni wure kullu nyani besura kenya ni ayatu muhakkama kenga qur'ana ni hunna ummul kitabi kun aya ubenu ure kullu ngani mana tanasuba ntia besugi uretu kunya ni qur'ana ke melle sirima mana qur'ana nu ko subana nya gamba ma nan kawan na saga ni katta kunga ya moy an na fahami kita ni awagum masala ayatu mutasabih hanu alla gati isa gibarin wa ruhu minhu yonki ani isa yi anya marunga ke alla nasar rum bay rakke mutasabih wa tutallatu wa ruhu minhu allati yonki ani isa kuban na imen mutasabih hanu kamu hakamu ngani ganda saga ni kata nga fahamim inu huwa illa abudu ani amna alehi isa hitu huwa ikomega hindi Allah kara nema yala serebe gana ke aya saga ni katike bana nga ngari nini manta ngari nini wala inakundu wada gana aya nwano kumure kule nyani iranta mana tanawu isa nukomenya hindi Allah nda nema tanda nyaki hari me aya tanawalu ruhu minu yonki ananya amarumbu hindi Allah yukungu saritabu wala ime mutasabi hanya iprofite tayi na iha karala burenke mbenita wala Allah ti Qur'ana ayanu kubi nugani muhakkama nga iu ule kulenga ni kunya ni Qur'ana ke mbende sirima wa ukura mana wa minu ayatu ukaru wa ukura ke mana nikenyo wa ukaru me ayanu tananuwano mutasabihatu kumure nyara bintendi yure nyagam bintendi mana sire lawa bakay hakala sire gume maga mana gure nka gade hakara la buru gume nka rawa mana gure nka bakay na gemundi daga kilendi bidiandi hakara la angana muata jila numpai aru jahmiya no bo bidian kilukuri menu daga na aru khawariji no iwo ho gadi ila ayatu mutasabi aru wati gadelle nyanatia aya no tananu wadi kumure nyaga binten mana kulle ngia qira wa mana tana ha mutasabiha inya gambito mana hoka wancha ika wancha na gutonde kwa to mun da wabakiya sirin karwa profite na garin ni an bakara laburen ni ke mun dan bakara laburen kai yi kawancan tonni wala mutasabihan ni kan yi kawancan tonni kuwa fa amman ladhina fi qulubihim jayghu amma shurubin mila ingi sondomendi na mile bakama ni tomu shurubin mila ingi sondomundi na mile bakat tomuwa wayattabi'una ma tasabaha minhu ayan kubinu yin mutasabun tenga ni nyaga bin tenga ni kawancan tongani ina kunya muru mu qur'ana ni hakran la burgume asondo menya ngentenga bakat tomuwa awa qur'ana aya mewa kawancan na huntoku awi muru noti hinu dantanto hana aga qur'ana katati mai aga namunda na sonji kandidina aha ke aya roke aya iwawo iwa megrindi na kunda muni fahamudi ke aya roke aya ikatime kamo angara sirisu golle ngari ke subuhan cerinya namunda na sonya nyagambi wala kube nun nyagambi tenga qur'ana ngaya no kuri kawancan nan dongani ana kunya mundu mundu no qur'ana ndi agi sagara sagarana ani kese nu mara sorondo menaga ani tirni nu mara sorondo menaga raga soron cinka di dina ni ni nyambi mbole ibtigha al fitnati aga fitina mundu ni fitina ni kanga na soron cha ga di baki dina haqiqa wora kenya ka oti fitina ndin ni na siren cha ga di baki dina aga fitina ndin mundu ta na soron ja rabbi ni sika ni dina ni ni saga ni baki idina to hunkama wabitighaa atawilihi ado wakati nina aya nuku ure muru nige mudi hakra la ure aga hila kapingole bere ana aya iku hudu nanya kenga wala kembere nga aga bili ya bere ana aya ke hudu nanti wa ure nyana kenga masala mauludu kumumpay inna allahu wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kathira idaga ke aya hututi Allah imira mauludunya ti Allah ime salli fare kama tara mauludunya ti Jibril ra mauludunya kwa mekilia idaga aya tana utu umar rasulina ke illa rahmata lil alamin ti Allah ti ma fare kai to ho ho ya ganta nema na warata ga honun kama ti walla ga Allah ga tira fare ke yanya ewa nema i oda ngani ti dogu ken nema ona baraka samuni ti mauludunya sine suwa wakati nanari wona fete mesra kira wanya derilewa mesego sira bunte mi ate hakra la burugume bidia kume hilla kapana atakuroshi aga delile su tu qurana ni ti wanya ni delanga ni kendele na kama bidia kume nga delile su tu qurana ni ti wanya ni delanga na del aya ke me ha ha mi mosiri na ure hai aya ke na ken kama aya ke na golle ni me abunu ni nawa wama rasulnaka illa rahmatan lil alamin Allah ti farinya harin na bunyan nemai mesi ga ti farin jarenya nema rahmata ati farin na bunyan nema la gari manna Allah wal mu'minina iji basa fihim rasulan minhum Allah ga ni nema jatan mu'minin kama tin kallan kunnan jira mu'minin kama bire mengara hare kai nan kugidi amma ti bire mengara harin charan didi don ko haqran la gurgume wa kum mutasabihu bainu ayatu bainu rasulil laga profetina na haqqal la burugume buren bugayi hadisu bainu gano serebe sondo men nyangente ngani bakata ngwara ga profetina ni ibidian e wande lilum bugya na kembre ngatu ambare no nyagambe na kunya muru qur'ana aga fitina muri na soroncha ga dibaki dinana ado gani aga tini ni ure muru ni gemundi kilena wama ya lam tawilahu ka Allah ti ku aya nyambin to bi ay qur'ana kiri wa ya qawantan na gun to bi ay qur'ana di sire sunti wuretu illa Allah aganta Allah yi wure sire sunta to aganta Allah boke hobe gani kembire na qur'ana karanga no maga waqfunu mono hiliwai hana angatino ma ya lam tawilahu illa Allah anna waqfunya sire sunta aya kawancan na untuku uretu Allah gani ila ga runga nyana ke sire sunta to Allah gani keni bare akaran killeta na wanu gani wa ma ya lam tawilahu illa Allah wa rashiquna fil ilm anna dangi sire sunta aya mutasabiha nuku uretu Allah ga he alu kube ruba sabati to ahuni ba ku sabati tanga kube ruba tafsir da non tanga na ku kana kunu sirenta wuretu sirenti wuretu Allah gai aro hontu sirenti wuretu ganta Allah to na sabatin to awanya na wote kama kuhili wa mengine hakika huma mbimuongia wa Qur'ana hobe galita awila nga kalitenu hila na Qur'ana tawila iguano kemurani tafsiri tawila iguano kemurani hinu lakaru kunchiru Qur'ana di Allah tikembiri nga Yusufu kibareni wa kala ya abati haja tawilu uruyaya min kablu kemurani mani muke mku uke lakarunya haike mpavangara kuke bengari ala garunya haike tawili nganyana hula garuma hunga lakarini kebe aya kawanchana wuntu kuwa kebe kono igandino be kono kiyama kibaru be roho be nukono ila garunga nyana kebe nganyana lakarunga tawila ngarini kebe awakwa gari aya tanari hal yanzuruna illa tawilahu yoma yati tawiluhu yala kahiru muna manitere nkana aganta Qur'ana ga kebe konira ala garu kotabe ala garu ngarini ya kenga ni yoma lakayama mkani kotabe hike ala garu ngarini kenga ni kiyama mkotai tawila ngananya ala garu ngayire keta nanti hoho ga konne aya kawachana untakuwa hoho konne ala garu ngarini ya kebe yala hukoba na urenya kenga takuwa kentu ala garu hila garu aganya mani mwabe aganya ala garu ni mwabe oba na tawila kenya kohon take muratu Allah gai tagohon take tu oba na tawila kenya hinul lagarum sira sunta hinul lagarum tu Allah gai iskalun tano ken tagoh sunta ken tu Allah bani ana ken tu me tawili tanawano ke murene tafsir ke tafsir nyai awabo Yusufu gibarendi alo kube luga nyi kasoma hoti nkedu ngari ndindu ngari tuhule nginyi mendi kampinto ngai gana nabina bitawilihi ay bitafsirihi ndanke ku awre kinda atafsiri kinda tawili ni remani tafsiri farenti buna basa khibareni allahumma faqihahu fi dini wa allimhu tawila allah buna basa afahamu ni dina nga anna atomo tafsiri nga wala geloga na tawili kenya tafsiri nya iketa aya kawantanna wonto ku tafsiri donku twalu lawakentu kembrenga kida Allah watini wa ma ya alam ta'wilu illa Allah warashiquna fil ilm aya kawantanna wonto ku sere sunti tafsirintu Allah gahti aroku beru basabati twalu wala ikapame kundwa kanga nanga ta'wilu anke muradunga du illa garunga nyana kebe Allah bana na kentu ka amuradunga nanya itafsirinya aya kawantanna wonto ku mana ndi tafsiri tuwanu ngakentu Allah wakenti tuwana sabati ntumati wala aya nuku kapame kundu karankiluku hili wakfu nukumu nanchigidoru kapame kundu wa yakuluna wala wama ya alam ta'wila huu illa Allah huu nta aya nuku tafsirintu aganta Allah warashiguna fil ilimu harukube nuka sabati tuwakuli Qur'ana aya sunta nutama natu inteha nyagambintemi anyagambi nanke nyamaka me anga nyine tuwana sawati nto anga na sage kati mu yaba kamedi urana ntame grindini inta parati ni medi antanya kamedi hari aya nya kambi nto kube gani ka Allah gati aya kawancan na gunto ko e kawancan na gunto hiti be surare kebe gan titi kawancan na gwan kenya ma me tuwana santo kawancan na gunto hita subu kunte nya na medi anga na tinya kuma kota suwa atiselo na kiteni me anya kambi nteno hobe lutu a kuma makora wala hakra la burgum ankara ngem mako awalla fahame mako walla kinga hakra la bure nana bo aya nuku iwanya gambi nanke maga iwa kawancan na unanke maga ne ho gani to na sahan tenye fahami sahan tenga da hakra la sahan tenga intanya gambi nanke maga hakra la guru gume ne kana qurana na ya rube nya gambi ganya gambi nan maga sirebe ga matto ngori ti Allah haqiqa amma to ngori ti faren haqiqa Allah pinci kanandi farika tigamu beru ko nishi kanandi qurana aya be gana nya gamba ke manna kille kita ho wonta mota basan ke tumun din tenta ta wala hakra la burugu men dikay me sire be tumun din tenga nanti Allah haqiqa nanti Allah gara kebe ko ngira manan to ma manan to antu mun ditai farin gara kebe ko nda manan to ma manan to antu mun ditai anke ngalla gahiya na manta la yana angalla gahiya na ibigari Allah wande mana anga tumun ditai mu kebe Allah wande mana Allah ga ure fahamu mukunduwa wala ka tanke ampa kirem burenga nanchi kantenga dina dankil lantafa ya kuuluna tuwano kuwati ni amanna bihi Allah okutto wondi aya kebe akawantanna wuntenga ni otto wondi tay kullu min indi rabbina aya gemunteke kebe wure kullenga ni ho aro aya kebe awure ga nyagambo magawo isugiri Allah tuwanu nakia kono tuwana sabati ndo igana kebe tu iwakentu igamahari kebe tu wati ninkama Allah kebe ga nyagambo ko magawo aro kebe ga kuroda wa sugira nke nalla yu otto wondi taso wana sabati ntona kia wama ya jakaru illa ulu li albabi siresunta simmini tikuwa urana ranko ayanu ya aganda haklanto ya Allah rabbi aranu ya haklanto rabbana la tuzikulubana baada idhalaitana wahabelana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana wana sabati ndokuwa kuni duangendi harisa watini okama Allah la tujidu kulubana bada ijahadetana Allah magosundo mumilani magosundo munyenge nipakato muma anke ngalla nyangi halleno kanda katito muma anyangi halleno kanda katito muma magosundo munyongo nipakato muma okande halle wahabu lana min ladunka rahmata Alla anna nema kuyoi nema kebega gilanke nalla yime honga na giri ho hore nga anyana ho hore nya walillahi masal bi ala misali kallamu tanna Allah da duna ay sa sai gana te president da sire be giri nam bulu kun kina uwe president da giri nam madai kina hi hore nya ni ma hi hore wala kenya ni gara nema nyaga na giri Allah yime wani kebega na giri Allah yime ken ni ho hore honga na giri ho hore nga anyana ho hore nya kama Allah nema kuyoi nema bega gilanke ngalla yimme innaka antal wahhab anke ngalla ni kuindana gabenga wahhab ni shighatu mubaliga Allah kuindena ngaba akuinden koren kani wahhab ke wake sutu anke ngalla ni kuindana gore anke ngalla ni kuindana gabe wala kembere nganna nema kuyoi ah rabbana innaka jami'un الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا وكما الله إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله أنك نالا نانغا سونجو كابام كوتانغا كتندي كوتا كبشي كنتاني نور سمنتاني كين كام كوتا يوم القيامة أنك نالا ني yomali khama nga katinda ngani nkota wa katinda nga besu kapame ke kota nyange shikantani nukul sammentani innaka Allah anke inna Allah la yughlifu almi'ada Allah anti lahi mchogli Allah gara lahi lukebe ko nanjike khiyama rine iwa besu kapame akota iwa besu kurosini na besu tuwa yankaira fa kaira wa insarra fa sarra Allah gara kullahi lube utanti sogli anyana arno kallenya di khair ya nota ah innal ladina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'a wa ulahi tarum waqudun nar an aisha radhiyallahu anha narisha bakashita kama nina tumepaka maqala qalat ti تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجي لآية فارندك آية قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فارند آية قرأ ماذا كنيري قالت عائشة تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارند كسر نمغ فارند كما فإجاريت الذين يتبعون ما تسابه منه جلنغنا سري سمري Qur'ana aya nukube nuka wanchana untenga ni akenga toko kunya mundu nukurana rina tuwano ntirindi ya ni maana mundu ke aya doke aya huu agana mani kumna kibarini ke aya doke aya huu agana mani fama kibarini wala agana ihi benyana aya kawanchana untoka kunya mundu ni nyidari lenga atangara kenga risirisuma ha wa ulaika lejina samma Allah Allah gara surubi nukuna gara ni iyali wa hazaruhumu andu kurusha Allah kata fitinan churube kone tiwa mutasabihanu aya kawanchan na kuntum mundu no qur'ana di puru nasoron fitina ni sagani baki dina ni aru na ure muria na gemundi igaran kilena angara sere sumari qurana aya no beno kawanta na untaga kunya murumuru qurana na tuanon tirnde ni sampe tuanon naga faren gara soro beno koyan alla gara soro beno koyan andu kuroshi don har tirnde dun ni akbar wa khibaru di sere su kollena ni kuntirnde do karaka ne putu hari lenkinda mugo shittinga o tirindindi ti Allah ga ti Allah reshi kamalla na reshi kamakammu la reshi menyi mani ko tirindana nda banna ko ku kabana anti hene kura shehe wote imamu na maliki ti aka mani bidia ku menyi ko do be maliki tirindana ti na bugani jamandi ati Allah yiru la reshi kamaken tu intenya na ewa ken bidina na limran ka wote wajibi nya na shere tirindana bidia nya ati na kama bugani baki majlisi bidia ku menyi angara sire sumar kundi menu e manna fare ngara ke yare hakka ya kama ni mani ai gati fare ya kunda mani ni amana ni mani a sire su tinne galle me jati no fare tinne jati fare ni me jati ka mabbara su huati nu kada kaba Allah gara fitinan cire be ko aga munda na suron kikali dinani ayat aga munda ni hakra la guru na kembre nga Allah ya nun tromi katia ni ge mundai ayat kada ka du kurosa kama nga keri bukhari nyari lafujul bukhari yi keri bukhari nyari bukhari nyari nda kukun ah inna alladhina kafaru ah hadithi tanawanu fariki sallallahu alayhi wa sallam innama halaka man kana qablakum atisuru halaka rakane bihaja tikeme kambe darabu kitab allahi ba'dahu bibadi ila allah kitabin yana mekatu ina aya igonya tiwa aya igokata ina aya igonya tinawa aya igokatu wa inna ma najala kitabu llahi yusaddiqu ba'dahu ba'da alla kitabe kira yankana misabatina qurana aya nukuna metongondina fala tukajibu ba'dahu bibadi kama qurana aya nungo garani ti igonui fama limtum minhu faqulu bihi aghaga kebe tu qashita wa ma jahaltum faqiluhu ila alimihi aga antakebe tu ratoi tuwa siren kisi ni kero qur'ana kibare ni angara hobe to qur'ana di anda kendo anga ma aya bedo aya banga makati katami ni gemu ni mai a asaga ni kati to anwa to wana sante be gano daga tiri kenga nta no mana akibare nta ga ni kati Allah ko rashuguna numbara ko mo kabe ke honya ke ko kawai tanna wonte ro ho mana gulle ke wo isu giri Allah into mo dita so anna Allah tinna alladhina kafaru suroku benu ga kafira gun lan tugniya anhum amwaluhum ina gurulan ta hoshodiya ina gurulan ta hokkari ni bakki maga wala auladuhum min allahi shayya ina munkara ta ho bakki maga lan ku mati ho suroku benu ga kafira go allah ganai yanga qatana na gure ga gabi maga mugomo le nyugo ga gabi maga mugomo ire nyugo kudi na gurulan ta ho bakki maga lan ku bareni وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ أَوَقُكَ مَنُ إِيَانِ إِمْبَكُمْ هُنُوا دُنَا إِمْبَنْغَا كُمُنِتِي سُوَانَا مُغُبَدِ جَهَنَّمَ وَغَا إِمْبَنْ كُمُنِتِي كُوي كُنُونَي إِيَانِ جَهَنَّمَ سُوَانُوا إِغَا جَهَنَّمَ وَغَا كُمُنِتِي آ سُرُوبِنُ غَا كَافِرَ غُونِي إِنَّا غُرِتَ هُوشُونِي اللَّهُ نُكُمَا إِيرِ مُنْتَ هُوشُونِي اللَّهُ نُكُمَا أَوَ إِيَانِ جَهَنَّمَ إِمْبَنْ إِيَانِ جَهَنَّمَ إِمْبَنْ كُمُ هُنُوا قَيَارُ مُكِسَي آ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كدأب آل فرعون ككاهر نجكم بيد إلى هالا يالي هالم ديهن چانين بيد أنا قو فرعون دي جمان بين چانين kukahiru bellati ina gurudire mullan ta hoho baki magalla nuko janna ba kumi suwanu yani iro firawna mugo ke suwan bana ari jama walladhina min qablihim aro kafiru be nuga dangi firawna ri jama kane firawna ri jama aro kafiru be nuga dangi kane i golle nyi maniya ga jabu bi ayatina i golle nyi anin kala yamna garani awa kukahiru nuga golle nya kenya firawna ri jama golle nga nyake beide kuwa golle nya kenya aro ko be no ga firawnu jaman kan na Allah ayanun garani fa ghajahum Allah bi junubihim firawnu di jamanu jamanu be no ga dange firawnu jaman kan ga Allah ayanun garani Allah di ragati junubunuma kenya ni ko kahin no gara Allah garandi Allah ri garaga tijur guduma ko firawna ri jamando surubel wadanga kane iga garandi ti Allah ya numa mobe ko ga garandi ti Allah ya numa kunduye firawna ri jamaro hobel wadanga kane Allah ri garaga tijur guduma mobe ala ko garaga tijur guduma kunduye wallahu shadidul iqabi Allah ni yanga kata kote dun kenya ha قل للذين كفروا إني أنتهي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل ما مراقوني ولا تقامل لغا جنكوي نشرسوا بس في القرآن دي ندقامل جنكوي ألا فارينا أرينيم قلت نشيكي jonkoy mo yi gono Allah wa ken jonkoy ni farem bana ken kargare ten Allah ta Allah farem bana jonkoy mo go wano Allah wa jonkoy ni farem a ken palle ana man tonu ka hay wayna yani kanan ken jonkoy go yi wano yi mena farem ya konno ta andam man tonu ka pay ga man tonu ngal goli kum misale ni kan alam nasraha laka sadrak ken jonkoy Allah farem bana wajadaka dalla fahra alam yajrika yatima fawa ken jonkoy Allah farem bana kannan jonkoy na fare na jonkoy fare na holo ahle na man tonulla ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa allati annabi jimme kempal laga ni wallen konno da nya jamuma idha talaqtumun nisa nisa angana ya garuma la kembre na tana ro fare ni man tonulla mi angana na raga juma to ngai ya no ko ali mamina ayro imman kenna o keli hilloy kunte kenya ngaba qur'ana ro ko hayre mo qul lil ladina kafaru wala digamen jonkoy fare na ire amen taro fare mbare anarani mantonu choy fare la wake konno kahirun la anken khay mira wake konno kahirun la ako kahirun unda satu laguna nanti kahirun ko agawarni ko se silamun ngarna ka koso mu'minun ngarna ka koso allati fare na ke ko kafirun la wati haran ke nyina kana ko kahirun unda nanti warni ko se a ogana ke ko sere nati أقول الله تونا كاهرون دا سلامينون يقصون مؤمنون يقصون سلامينون قلنكى كاهرون يندي قصون هي أنو كم ونتي يبو كن دي فونتا سلاما ونا كن دي فونتا الله كن دي فونا سلامينون سلامينون يندي دينا غرا سلامينون يندي القرآن ما دينا تقو مغا تقو ناي دينا تقو سلامينون مغا تقو ناي قلنتم Qur'ana to silamin mun magasahan denye ako tenche hanteno wa garna bollen tan anna shere go garna Qur'ana daro ana sumu ana ri tangena me anna ni akenga hilandin ka palla yume ube anna ni bidia go me yime ha esa ken bolle wono Qur'ana hay darno jahiru ke ha bollen tan silamin na ke mu gari silamin pe Qur'ana garna ya go teke garna na ni na go gabe hilla ka pena ma anna Qur'ana garna bidia namma anga qur'ana karana nga gare mutu anga qur'ana karana nga jambene anga qur'ana karana kobendi anga jambere ndo bar hanga nga jambene yala ok nga hanga kita kenya wala angara ngari kafiru mun ngara silami nun kosolenki silami nun nyimmi ali silama won to gonya no maga gollenta ere qur'ana kotenta hantenya no maga gollenta nya na tai kitenta kutili tai aga hanga kita kenya wala kende fulna silami nunya sino harilin ki silami nun ananya ko ganni silami nun al qurunu li mufaddala saybanu tabina nu tabi tabina nu iga golliti silama ko mo be ga golliti qur'ana mo be har sa sa silami nun manakke mo to wadu sumarna har sa sa o ga nanya ko qurunu li mufaddala iga golliti qur'ana mo be na golliti silami nun wadu nasu qosono kafirin tu asuyi memurno sa sa katanke silami nun amanya kundu mo enta wala kempal le silami kenya na kafirin kama mu'minin na kafirin kama kangara kafirin ngari mu'minin kama mu'minun nyamu kono silami nu nyala halani ya allah rabbi sagay po sire kato dina na arna no ndora akore kahirun nda iware na ga koso watu saruna ila jahannama aga koso empal le ga allah wa ga sukka pame kati jahannama duna di silami nu ngarna ga koso aga koso yin palle gadi Allah na aga su kahu mai katta jahannabai wa bisal mihalu aga bahidon bono bahidon bono aga bahidon ganya jahannabai jahannaba dun ke yo man ga man ko da jahannaban bai na wura wa kamma jahannaban ko na yi ga جهنم انا رب هيرون جهنم اكو هنا كل سوره الاعراف جهنم والامين فوقهم خواص جهنم اكو همني كما قالوا ولا يغرى كيف بهدور كنا جهنم يدا هو بره بهدور كي ها قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آيات كافرون تاغومانچي نيا غدانغاني في فئتين لتغتا جمون بيلي قبارني جمو كوليغا جمون انغاجا جمو هيلي غوانو يغمون انغاجا الله رشين كين مؤمنون انا شين كين اسلام نما تاغومانچي واكيدا غدانغاني كافر نان دغارن كوشيا مؤمنون هيلي جمو هيلي غاجا تاغومانچي واغدا جمو هيلي غاجا فئات تغاتل في سبيل الله جمو كوهيلي جمابان كون انغاجا نالا كيلي جهاد يوينا كينيا الله كيلدي واخرى جمابانك كافره كن كافر من ياي يك جنان من كيلدي تاغوتي ولا كو جنان الله كيلدي كافر جنان من دي تاغوتي الله تاغوتي كون نتوغنو تي مانيا باسكو ايميل هلاكي كوري باني داكينو واسا ايميل هلانغا تو مغان نتي كافر من ياي كافر من غا جنان كيبرو واتو تاغوتي كيبنيا جما بارك الكافرون يرونه مثليهم ارال عين جما بارك وبارن اللي يا غران غري دو قومي يدوم بي لو كي ديغامو ماني ميراي توسير دارونا يونو تي تالي اني تاني او انا تالي تالتي جمانو اللي ني كموتا تاغما جوا غما جمانو كي بارني كجمو بان ني مؤمنين وكا جنان الله كيلني جما بارن الكافرون وكا جنان الشيطان كيلني jamabane kiwa jamabane kenga li idim pulonga oga nanya jamaa kundunya kundu oga mawara jamaa gare gare toka ma khalas nyaka beta na tarbi keni tuan haru digamu digampana na digampilla ni kumu kunti jamanu ko hilli be hake alla gari nyata ko manche kahirununda timu minunu jamando kafiru jamanya ni badri kota muminun jamando kafiru jamanya ya logo nanya jama khare gane tanya nan di badri kota alla na do mu'minu do kafiru nya ah bo yala alla ti kahiru no ko na mu'minu ngal do boy dumbi lomba ube mu'minu no ko na kahiru ngal do boy dumbi do tawsiri da no yono daga dai ti kahiru no ko na mu'minu ngal do boy dumbi do ah yana ke ko won diga me ko nono onati akota ka kahiru no kanji ga bu mu'minu wa manni gari kahirun nasage mu'minun ngal djumpiluma wayna kota mu'minun ni kamoshikiro tamuro shiko kafirun nakamun e wa kafirun kunna kamoka biro ujinana ha kamoka bi aro ujine ikunyi kunyana ga imainanya kamoka biro tankarage sir ubi nanya ujine ikunyi kenye bo kamoni kullaga mu'minun ngal djumpiluma inati yabo Allah nda mu'minu ngariya renka ne ni nyago idum bullo puru ni baba ba la hobe gananya mushriki ko nanti nda mu'minu ngariya idum pillo Allah ra mu'minu nya kafiru nya ngaro ko idum pillo nya puru na kafiru no kanuni digam billandi gumo kunti ay badiru kureke ani de ka mu'minu no ko nda kahiru no kumar ko idum pillo mu'minu no kunya nda kahiru ngar ko idum pillo ibnu jariri da kesu bandi mu'minu nyanda kahiru ngal ko idumpilo bo amana kenka go wadi diga mota na rawari ah ona ti badire ko ta ga kahiru nun kanyi mu'minun dubile na tanu shikia eso ho be ga kamo ka biro uji ne na aro ka mo shikiro tamo aro shiko inta ga dubile ta shiko ba bo timman ne Allah kati ara dubile do hilla ko ta iwa mu'minu ngal ko ime hillo nani ga kahiru nun nyi mu'minun dubile na nanya shiko ya ko ta ila jabu nuriti ere i wonuti amana ngani kebe toano i gonu daga dai ila annahum yarawnahum mislayhum wa in kanu fil haqiqati akthar mu'minun nyi kahirnu ngalle boyta hillo haraga nyi kahirnu ngal gabiya hara ganai har kahirun kunga gabata hillukayya me kun kunin kahirun ngalle iya re murugo ita hillonya keni tuwanu go daga ruke wajaba badul ulama yi gonu daga qadi annal muradu bil misl huna jaidu wajala mana qawlu yarawnahum mislahum ay yarawnahum akthara minhum yigonu gada gada tin mu'minun ga kahirun ngalle go ita hul awri anita mu'minun nyaare mureta kahirun ngabiya hari gama dugulen piko mana mu'minun ko ya re mure kahirun nangabi kuma honura amana nyake a honu kada amana nya digan cikandi huwa annal muradu bi mislain ay dafaini wa alayhi yakun mutabiqa lil waqi honuti ay ti mu'minun ko na kahirun ari ya re palle ga mu'minun da kahirun ari ya re mure ko mi mu'minun na ana kahirun ari dugule ta ndo ni dubule nan tagi dubule na gari i dubule ta hillome wo o gara ti da mu'minun dubule mu'minun dubule ta hillome kembere na keta awanya na kahirnu manya na mu'minun ta shikonya tibarike ya gembe me net o i wo hillo baka ado i do bul o dubule ta hillo kara di france ba ina wo o do hillo angana to go homa go o hillo kenga go kega ni kame kene kamo hi makenya me angana ti wo dubule ne tanu hilli i wo dubule ne tanu hilli anke ni kame kame ke wan dubule ne tanu hilli adaga nan mani ne keta kamo shiki wala ono ta mana ni kenya awuri ali wo dubule ne tanu hilli misile ke mana ne wo dubule ne tanu hilli don ko angana ko keta keta awanya na keta i wo gemme me ne ti paske ka hirunu ni mu'minu dubule mishika akota wala isihene idiga tuwalu na kudiga mwako ayadi aya kire idiga memura nuna rukenye mumini nukona kahirinu ngalia gemure koita hilo nubudule tahilo arali aini ya gara ngariye ndugu wallahu yuakidu binesrihi me alla na shirenche mbendini jide mandenga maniyashahu shirebe gana alla gano inna fi thalika kafirinu mumini kuna nke mwako kundu akota kuwa aga kundugule na tanushiki ne Allah rashin kina gai kama agali qoson ta goman kero jati daga waye kene de ulul absar haqqan kisura kafir so haqqire ga nan kawa jati daga na ti badri dan kai ha annan cha gam palle mu'min sun ko jati daga na badri dan kai ha nan ti islamin ke kafir ran dan da mu'minin ke kafirin mu ne was kafirin ke mu'minin nan qoson wata jati daga waye badri dan kai da haqqan kisura sun dongar ta gube sura mani ko da kogara ko mo be angara ngari o ku silama gunga munyan kamal nin ka gama hanka kita silama ni nyimya silama gun to ma gatto gonya golden tan qur'an to ma gatto nyen ankare anjahe ki ten tan yana tay golden tan yana tay ki anda silama ni pam kaddo mo munyan kamma kem pal har kelengi silama ni ngana golle ti silama ma haqiqa na qur'an garan an ki ten gudu tan golle tay allah wa hankan kin no munyan ni ka hinu ci membo ha zuyyana lin الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب o agrike aya be iskalatu tanawanu kenja bin kammo paske ari yere mu'minunu nga kahirunu ngaliya ren kane komi gi dubule na tanu hidi mere ari badire ko tay ga munda nan kenu me allah ra mu'minunu lo ni kahiru nya ren kane na kahirunu lo ni mu'minunu nya ren kane jiken qaruna ti yabo allah ra kenya allah imeti ra kenya purina hilla kutiga munda na kebina iga tinto me iga munda nan kanu me keta allah ra kahiru nya buci ne mu'minu nya ren kane puri na sabu wala allah ra mu'minu nka nya buci ne kahiru nya ren kane na har hoku ika mu kushikia ke sabu da ngani kana marasi na tuku ko na kunya mana sasa iga daga kurutini nan chago na lubba jaga ni mugobe ni halaki wala kenya ti kenya juwinna lin nas hubbu sahawati minan nisa allah ti ke allah yamba muni kuli menu annanya na allah nyamba mundi awarin nuku shetani ayamam jayanna lahum شيطان أعمالهم أكنى نقول لنا يمبني عن كن كن الشيطان ما أكنى هو تكن تنيا الله كن ينتك هو تكن أجا يمبنا سري عن كن الشيطان ينتك تكن رجت تك هو يا يمبنا تك هو تك هو يمبنا سري عن أكلا كل بري نيا يمبنا نيا عن كن كلا وانيا الشيطان ما يري الله هيك رح هو تكن تو أكو إتاك هو نوني تيرا كون يمبنا سري نيا عن كن الله يمي الله نكين كن دبرني أنا هو تكن نا كن ويلو سروني نا يمبنا سروني عن كن كين جا عن كن الله يمي قدراني دوينا للناس الله تيكي يمبا موندي سروندا حب السهواتي يمكن لمون قنوي يمكن لمون دان كان قنوي من النساء رجوما يغرما الله يروكم هذا مريم من فوق بي هيرو بينو غمرا سنا دونا نانترون با دونا نامون دي الله نامون دي لا غراي وبي نانچو لا بك لا غرا كل موبي الله كل كنيرو دوبان بيان كوتن وري كهوا كون كنيرو دوبان بيان غبا Allah rajuma ya garigi manisa budangani farai met sallallahu alaihi wasallam ma taraketu bari fitnatan adarra na rijali minan nisaa farati ma fitna sutto ko i hadde homega igo toruno na ya garimba ma fitna sutto ko i halle homega igo toruno na ya garimba farati gari tagu dunya wattagu nisaa inna awwalu fitnatu bani israila kanat minan nisaa atiga kanu dunai de agana gadu kurosi dunai hakkanu ya garu ma gana gadu kurosi ya garai bari sallam ko fitina hana be gari kitai dinani ya garu na sa ikhwani kafirun na kiga tu silama hun qorno igara yo kunda bari tiji wati li fikriya iga ya garu no lemunu bako kitendi mo be wasigati wato dinan no ne ko fitina qorani dinan wala allah yi megani yambam pono hobe nuga so wonci qura bakallam gana juma ya garai من آية اللي مغني ألمت جوينا للناس حب من النساء أمار تكون دي حب سهوات فسي سرينغنا يغرين قنون تي الله خنوين ينا يغرين قنون نا يغرين فرو أنيا سوا وانين تنغ بكا وان دي يغرون يين نا أنيا سوا وانا تنغ بكا وان دي يغرون يين وان تكينا كين تيغان دي كين الله فارين يميغتي صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء والطيب وجويلت قرة عين في الصلاة فارجي مت صلى الله عليه وسلم الله را يغرونيا قنوين دي كده الله را يغرون لغي كده أرو تمالين الله ري يغرى قره الله سلنا أري حديثة تنادو حبيب إلي من دنياكم النساء والتيب والتيب والتيب أغد دنام بينو كوري ده الله را يغرينيا لغي كده أرو تمالين دونكو أمنا يغرين قنو تي يمكن لغون قنوين وكندو ونتساوى Allah biro hoyta be qalebe no hoy sahawata na yagaren kanu to kunyo kenya to hoteli ni serebe gana yagaren kanu asilam ma gon tinna nyaqiya na nyaqin ni lutanga baka jene na yagare ke ga yagi dina kuma yani na tanga baka jene ye kenji ne kenji ganta yani baraje nyana ma kenni na angana kanu ti sahawa baka yani tamma garam mungu di Allah nan to kula baka Allah binga Allah ra kenya be kenya ti kempale fareta duniya matao وغير متاعها المرأة الصالحة فارتي دونا دغم مني دونا دغم هونو بوسير يغالي تشري ناني إذا نظر إليه سرته أمنا هاي دكتا نان يغالي لي وين أمرها أتأته أمنا نعمر نمبتو وين قاب أنها حفجته في نفسها وماله أمنا يغاو بك غانغان ترو أنا أم كروشي إيم مدي أني دو كروشي وانديبو مسلين تكيني أنا نابرو كروشان بنا angan tano angana yuwa anidu kuroshi ananna buruka kuroshi farenti kini dunat da kambe mpusire nika yagari ndambe yagari be yagari nkanuwe be begunte nika ni hubu sahawati yonki nkanuwe ta na galutu yonki nkanuwe nga kundu ta ala mbinda awanchu kuna nabaka ala mbinga ala la kenya bdogu aha nani yagari hilani walbanina alo lenyugunga lenyugunga kanuwe nda ken kanu ni gata soronga yon ken kanu ye ti lenyugu nga nda ken yamba soronga renka sene mana lenyugu nga kanu kala ugada kumu wakebe na nyagia na lengawe sarabo farenga ti tajawaju liwaludu liwaludu inni mukasiru bikumu li ambia ya garu benuga aga munda kari yagi ya garu benuga sari na mwosiri gara kunya yagi la gara kota na munda njaman na mpunga nabi nyimu njaman chuwata gai sira be ganati inyari ina lengabe kitapuna fare mantunya kabundi dina kumu nambuge di ni gharawundi Allah dinanga inya jahadu nyangano inya dinan jingindanoi kemma usulu sirenyani keti gantanyani sirebe gana lenyugun kanu tikei wanta ke gaire kebda mutehe me angana lenyugun kanu na gaben charata na moshiti yata na nyadati yata ni wara Allah kuten kama ni wara bidi angama ni wara shirukun kama kebda mutehe na lenyugun gaben kanu tu washie na kebda mutehe kanga ni kanu furuna farin mantorunya gabondi furu farin yimme gara kebe ko Allah nyini gara kebe ga mundanga na nyatike nyambasi ndai adala kutu kaya ga aha angana lenyu ko kanu tike nyambasi ndai kanga na kanu tiyonkin kanu na kunduma abegu keni hillandinga wal qanatir lil muqantarati alun nagure nagure be aga da murnu na gabondi na kahume ken nagure goni kanga mina jahabi wal fiddati kanne aru gode oni oni gati manime ya gare lenyugo wal qanatil munqad min jahabi jahabi kanya shikoi wal fidda na gato ha wal fidda ken na gato al qanatil ke nagru kahuma tinga benyanita tuwanu nyugoto kwa nganan na ii waruti ya haken kono kwa nganan nankare ahateke hakan kane wala ahateke hakan gode yuguruti la kanatil munkantara tia ureni kia maana naguri gabi nyanita na naguri ngabi nga muru na kahuma mekange ngani gode ngani dolari ngani eru ngani sefa ngani na naguri nga gabi muru na kahuma meken kanwe nda Kenya yamba yonkin kanwe tikenga nda Kenya mba soro nyawe kane na gurenga be muraka huma me magaran chukuna baka Allah hina magaran chukuna baka bati uma kenya bdogonte nide mesire be gana kortina na gurenga murunna na gurenga murunna kita nindu suturia na na gurenga murunna kita na Allah dinan dema na na gurenga murunna kita na mpinde miskinu do fukaruma na na gurenga murunna kita na gabondi nintu mpuchoni na mpinde nchumpunga keti gantenya basi ntakeide keti gantenya me amuruketa akahuma me antarmo sumpu antarmo allambia na muruti na ngoshita arancho kula Allah gala arancho kula la gharai kiabde kutemi kiabde kutemi wal khayl alu shinunga gali shinunga yungin kanwe ti shinunga nda kenyamba adamari munyaga inkane al musawwamati shinuku beluji wala igana gani nitu wabu neni sawma lawanyana kei Allah rati suratu nahli rinda hitu mbukani fihi tushimuna hitu kubi agadhan nagani niti wala sawman la wanyanan nagani ima alo sinu sinu benu igi wala jambandu nga igadhan nagani niti duwa kundani nda kunchi mbasuga nda kenka yambi ya genkane honu gati wal ghayli musawwa mati alo sinu benu imegali yamba kirige mposire karabe mposire nyagare ko sire ko ganne ko shinga ji maga ko kebe iga yukken ga ben ko gono na rai na yambata holuti musawwamati ken ken shiru beru iga re yamba ni ta ko man jenga bere na yamba ngen ga beliya nda ken ka yambi ya ren ka ken ka kanwe nda ayamba haramare mu nyare ka ne wo shi fareti sallallahu alaihi wasallam hadise na rafsin ta mi shukwa akishinga sire ko ra baraje singa sirei wora ngani suturai singa sirei wora junuwa sirei begara simmara na simmara na hugundi jahadun kane purushila min jahadu bana gri na setu shike na daga jahadu matai Allah killendi ke shina ikamanda baraje ni ke shi aga ille shugana maga soke shugana maga jisu binna maga ko su ko nanda na sana na baraje angra baraje jahadu nyakane shibe gani serenda sutura nga nchi nya haike nda mara anake mbrenga na sare nda ngani are munna to duna hana tani gaga a wala kenga hinyi mega na ida debinde bitaga be ngana ida noku be na shetai ke shini kamanda sutura ai ke ni kamanda sutura ai shi shi kadin ni kanga sirebe gara sim mara na ta unda ngani bure kata silami rulo silama kuma na ke shi mara silami nga jame be gana giri na shetai na silami nunga ya nana kibari mu burebe mu silami nunga na shetai na daga sanke angara simmara ti kenye kenchi na kenda jumugunya farenti sinu nuku kalta nushikia hadis ri gari faren di shi ati shi tengan toreke khairu ni tuntenya na yodo dunaga ki khairu ni tuntenya na ikhwana warna hadis ri dunada ku gaja mo beno hayke kundu ku gaja nyoku be hani ke swar bono duna lagare jahadu manyana jahadu nyana ko gande jahadu manyana mo gobe a nyana shinu nya kam manyana ti tamundo bundu do ka hamni allah warna ke gaja nyoku su shigidi akhir zaman sopo gaja ni lagare nya shinu do tamundo ka hamni والخيل المسومة ألو شيتا غمان تانتون شيرو بينو أغادي يامبا واللي غانا غانيني ندا كونكا قنوية يمكن قنوية تكون من دا يامبا سرونيا غون كامي واللي أني آمي ألو دابانو كون اللي أني آمي نقاني مني نيقومي ناسو جغي كواني أني أني آمي كوما قنوية يمكن قنوية تكوي ندا يامبا سرونيا غين كامي غواني سربي غاني بروشون ني anga kega tuno soro wanu mani kunka hinchuni gunne nya do nanuma yi hinchuni gunne nya do tamisuma yi farla challe he juman challe he sume heti ho he yi kunku na rokuna buraita hono ka golle ni kai alla ra kunna bura yambina wara ya gen kane ana lembane ra ta gilla ya gen yi gunu sugo banga foi daga tauna nanu ko haita ne lei daga tauna nanu ko haita nanun linte washikini hai nanun dagante washikini hai kanu dangi ne kere abungi me am gondam pin Allah ti rasulu gono ganya kundu kuda balu benu ga marne kundu ila kun kanu yenya yambi sondo men no gondi ho han ho be mega kanuni annai go khora kilifa do mari fajirin tan do wati annan galuma huturun tan do wati wannan galuma salli ala salli wati aruna nanuma balon ta borake nan tukula bakkan Allah pin am pew kenyan fari bar sallallahu alaihi wasallam idza taba'atum bil ayn bil ina akike lagana na ina ko be nyiri ban ko be mo yi wani fari ta ga na kenya wa taba'atum ajnabul baghar agara nanum batte patu gunnedi waradaitum bi jari aga dumati so ko honi nya na so tenu to go aga dumati kenya wa taragitum jihad fi sabilillah agara jihadun to no allah killendi fa tarabbasu hatta ya ta allah bi amri katirinke malla nyamaru ngande katta bay ari hadis li moni sire su bana kiya dabari agan ta ho ho duna diri ban ko be mo ga he agan ta ho ho duna daga garu na num batte ga he agan ta ho ho duna di soge ga he agan in kalla dinan to kono na dinan karange to kono na jihalu to kono dinan ni atin kalla lu gon ta ko wallaka kamma kenta baka kamma barama ganda sage katta ga dinan ke ngal lu gon ta ko wallaka kamma dunaka hirin tubaga kanun di kenta baka kama pada makan cai kata dina ke una kenya ni monta kenya sila minum pai kenya dio sila minum di duna ngaro duna dan ku yang bangwa o ado masa ke kata ke dina loi gogo kama anta bakoka punca ni kata dina ke harizana wali ani an aro dabon wali haras aro sobo sobo tenu na guntenu bara awina isaran dingani bara awina untendi andaka sheda andami shine sheda bara wasara ningani bara awitendi ay karasake kawo na hoy magam pa na teke ali andanga limi shine men kini bara wunya andanga de jumai wal hars ke sun kaso ay hoka be hay min na tiya so ko ya la so hon ke kanu en dan ke mutuma mamu ho gabe hay so ho so ko no ira sun men rabbeu ke sun kaso bore ni shine ma men shine kaso bane ira warati wasu ila warati wa kullu na wala has Allah to be gani su ho no ko khanuye kundunke Allah nda khanuye le yunkin duna yamba soro ya go kane zalika Allah to kube ru soyga kundu nyaru nda kunya kun Allah to kunye ru suhaide serebe gani hamidi su gulanya kuwai mataul hayati dunya atikuni tuna bread da me bane anke garam pinjuya ya garim pie ya gare ke daga minne duna daga me bare hillanda garam pinchunal link bare ya lemmu ku daga minne duna brain bare sikande anga ram pinchunal na ke kanya muruna kauma me kanya ke daga minne duna bare na ga tanda garam pinchunal na ke gode muruna kauma me adaga minne ke duna brain bare karaganda anke garam pinchunal ke shi mare no ke shi kanu ya bai nan chuna baka allah yi shi ke daga minne duna brain bare tumundi anke garam pinchunya ke daba marayai nanu nanu chugun jago nyoko mu kunda kamene duna brain bane yerundi anke ngagaram pitna ke ten kbar ro ken na gun ten kbar yai adda khamene duna brain bane yeru khali ba haramari men ko gabe jarabe ni tukwai haramari ko gabe sule ni tukwai me sasa manille nan ka kwa urana yang ka bire kwa jino man manille nan ka hokai etta su kora ta kai ke munyo kora sasa bi hukuma ba aro ke etta su kora ta kai bi hukuma ba walla honu gawani hamira hinju he ni ke etta sin bi ai ke sankan tumpi ille ngana kar haraga jamani palla ga magrin ni nikkan ka barnya tinda buten tabur aga nay de ben no gonyari ne leson daga buke ta shaure na hay so go son daga buke we ta shaure na hay aranga shine mu manya nan tara kabu no kuina daga waju no ke sante yori ndi anita i kumpa mira hinju nya ke sante en kibaria i ham mira hinju nya ke munyan kibaria i ham mira hinju nya spetta simpia e wa anke alla ko musiram misgina ga nga man kilu to anyi meri nan ka kabuwa ina mutum mo bili dole inda ginda ke etta shi ne etta shi ga ni doro ndaga hay na tere ko doro on daga hay na ka da ka bana da bari doro on daga hay an ka to ko ken yori dai di batte la garu ma la grande ma be me nyanke dan nan ne gay o ko galle nya e wa nya kanga o ko bun alla o ko putu na ne ba an ka diga mun nyana ken ngara mo bi ni kilima di moro dia ngara ga kam bay da ka bana kan tin be sirin kanyen e yi o ko kun kallen ke o ko ga malla gara ke to to ba yonki ke sahabe ga ma ga mun kai bunchu no ko be ga ma ga mun kai akem pakrem bono duna da ken tugula ita sun da ken tugula ila asula baka Allah ila asula baka Allah gara an ka padua kenya ni shugul sira kun te miya gati shirin nan tugula shigi duna ponga na hay na nyagali ta ti duna nyagali yai atahra mun te shugul sira kun te miya masala daga shigi wandi kan na hay na nyagali ta ti duna nyagali yai ta ahra mun te nyagali me angana nyagali tay ah karasara misiri sire signi wallahi kini dinan de mande ni an nyagali ti program misiri ke signi na kini dinana konta ke a ube ali kanta ga na taga sunnan tage mugo a kurendo wandi go kan tanya kami ken tage mugo ndan konta anti karasara kan alhamdulillah ara kaga na nya dinan kan nya ne hari wandi go gana daga mu kumpala shi mu ku ya garu pala shi sire da kurenta nya kami angana nyagali do ke pur do dinan cha bu honta na ke sire nya ke tiga tenya men nan daga shi kan nan nyagali ta ti dunan nyagali yi kem para mun tenya sire ba faris sallallahu alaihi wasallam ro ka baba ka kenga allati farin yimira wala tamuddanna aynaka ila ma matana bihi ati farin daga ningara ikair no kutta ga muti dunan ne ma ke ma ganya ga mutuna jahar tal hayati dunya dunan yamba bo ma ri kuata ana farin ka bai atamma ka kair no kudan ku mun do ko kanu do ko ne atamma ka ko ina nyagali tiya duna yamba miyan fare ngaro warakati me ati tukura kaburu nunu ati ni garaga kabaga ma daga kaburu nunu jura de kaga sasa garaga kaburu nunu jura awaga hakrenya kadi la kharad li mu goda ta waga hakrenya kadi ni kalleni tukura kaburu nya jura e tawani anan chondo men kawndi anan kanu de allai me ke duna ndaga me gore umati serena kata ga bashi waide bai gara ka gara mobi anganan kanta ganna kanta ga annan luwa shinda ganna ndireta indi unkore nan chuturi uben nin kablan de mata allu washina kudi men honta kuyde me kanu kutaga woshimeta a karasara tammu taga shigin nin kandanya tampile tampile ka wa karasa ma shigin kena ko kayan kandanya ra tampile no umma ganyo wanga woshirita ube yesu ga min kubare mu gumin teren kubare tinda teren ko bodoro kamen bino na kutu woshie na ndinda kanti bini dore amma daga hay daga hay na kutu woshie na aru duna kadwe kya haram te kya ka hunde na kunyeri ya hukuma ka kya ka hunde na kunyeri ya hukuma ka nke mara de gane tawsir ku menya ndara di ibn shami at tawsir ga kya ya tawsir ga kunyeri ko to ta na waka ko ku ile kampi be ga dunadi etta shin kuba wallan mobil la ga hotel kubare bannan ba me hirni tikani ho ga na ko mara ga mobil ku ga ni tambile biro ga na ga ho ga ni tanji ke biro anda ho mara ga ho ho tanji ke biro ga na ga tan na ga te biro kan le ko ina me hiri ni tukwa a wa kem mobili horan ta tu sina maba hara gana shigi boto wanya na gana ra shigi ta tille munu da gara mobili ke yanka ta ke pushe ni lai boto wa ta lo boto bani bulo shemi lu tiga hammini ti mobili lu kuime mo be ta hammini ti so dome na kunguma ta shiga na ro mobili gana daga bugai ta shiga na ro kanga na bugai an ton dome na kirana hakka ta shiga la hawla wala quwwata illa billah an ton dome na kuroshin Allah tu barang kalau dinang kebarin dia tasi bendaru sundom yang kan aku gay. Ay, hongku sundom ke tasi lono ke tasi lono. Makanya bal rana la kudu yang makan maksimum. Mas sundom yang coba hina ti junu kuma. Arantaka wajun de tering kana wajun de arantaka rono aham minta alam bini. Sundom yang kuku tasi amat tampung garun magahi nana. Kal mobil ke tasi rantaru kena. Ka tasi rantaru kena. Droke pegai tasi rantaru na yewani arna trasi rantaru. Ah, kuni duna dagamia ita, duna brain dagamia nuku ita. Wallahu indahu husnul maabi, sagira shire na Allah mwa. Ewa kara kenya mda wawo Allah tia anganam pinya kuwai, kuni dagamia nka impa mga dunai. Wahada mara menka dunagai mebreke ka muma pede, anke nyi mebreke ha kenya ni, ese anke nga duna subirana. Hino hilder, kune manu nyeri gana sirebe sukula. Ube sekundi bega kahai duna jamba mu benua kahai sase gana serebe sura baka Allah binga aru lagara hiru hilani. Ima ken nanya me nangken toko duna lu bang ken naga nato. Duna ke me anta duna ime uke ni anna uke hakinya nyana. Akem madaga nangken toko ikum manya me nangken toko anke nanya me ni toko. Awalla ken ga anna kaso. Anna ke bega ran chukula amma lampi dabare indahara kacin kamuna kin Allah tami. Anna kaso. Anta misalnya kau belok orang cuma hari indah cium, kau angkel lantara cium mereka bunuh. Engkau ke kaya nengah, engkau lantara buka bunuh. Jadi dunia orang kebarang bunuh. Amma hari kau dunia di, iman ke nada kan aku nak buat tu, kau ina dengan nanti. Walau indah, walau indah, husnul maabi, mesakir asyirin Allah nukumari jannah. Walau serisum kau ini naga neng cici lo kengari jannah. Anggar keng kita huma bunang. Annam badaranya, medunah itu badan lain. Anna daga mana daga badallah he ube anna kaso sugana nda kenya ku latiba li aish madamati munungkasatu lajjatuha bi idikari li mauti wale harimi sugana nda kenya ku ati daga minta duna brena na toko duna brena hiru hili wano idu banambea gana shimia duna brena daga awa duna brena yime nakasina mga kumpinu hili nikanga kalendo kaso sugana nda kenya ku ati brena duna ati daga menta birena birebe hiru hilli wono anga na simeyu bana mesu bireke meni bireke anga gasina ma sere ngana ke duna birene mo ba anga damani mo anga simme kalle ngana gas sere ga ke duna birene mo mo anga simme kaso ngana gas khwani anna saqaso inallundi nambu andai gonan ta uro uro ke bakame kenga birebe ni kendi birene wala haramare be ni duro ko to ke be galla gara ka ke be galla ma galla gara janna korono duro goto kenye la maudu saut ahadukum min aljannati khairu min ad-dunya wa ma fiha agaru bana bina metara haqiqata aljanna an pasu tunari mo rutwa ha qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladheena taqaw 'inda rabbihim jannatu tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل محمد قنيدا والذي من لغا جنكويني سرسل فارم من تنودا سروبينو بسقولة تكوهينوين أقنيدا قل ونبئكم يا لنغا خبار با بغير من جاركم نغا خبار تقوي با هو بغم فسوكو هينو ينسوا والله هو بغم هتي هو بغم فسوكو هو ركو بنوكو نيكا هو كو هينو ينينوا هو بغم فسوكو سوي نكيم كنا غدا با للذين اتقوا ما هو بغم فسوكو سوا نكيم كا غدا با ما كينيا نا كورا كينيا نا كورا سرو بنوكا كانوا الله وهيرين هو بكوني agam pasuku nyeri suwa aru gara kube no konina kai o gara ni kube kona gara agam pasuku suwa kenta kini besuwa ne ken kini koni lillazina taqaw ken nyana surun nyara kube ruwa kanu Allah Allah gari nyamari kube danya Allah gari kabake bira tokono ngani inda rabbihum anyana kunga lankannanu wara ikama Allah nukunga jannatu tajri min tahtiha al-anhar ken ni kangar janna naga gibar tuhoi bo hobe gam pasuku sui ba kahobe gam pasuku sui ngar naga gibar tai kenyana allan kannanu nyara ikama allan nukuma ube nuga kan Allah Allah gari nyamar ke beranya igari kaba ke beran to no mani ko be ganya ni dai kama Allah dukun kanni jannatu arjannan kamun jamunya arjannan kagab ومن دونهما جنتين الله غار جنن كانو هي لكورا سوره الرحمن دي اشاغار جنن كانو هي لكونو تي كون كارو كون تابانا يغاوا كوري فارين قدما كون نار احاديث دي اتار جنن كانو هي لانو كون دبر تن تي كاني ني ارجنن كانو هي لانو كون دبر تن تي غوري ني ارجنن ني كاغاب ني جنات ارجنن كانو ني تجري من تحتها الانهار ارجنن كانو كوبنو ورلقن نغتي غورو تي سانكان جوري دوموري arjanna lambe ta wuro mo nyam wure de ube ko ban mo wonde kembe de mo nyam malla kya aw ko ran da ko manime na gato iri suratu muhammadu dolo kebe gama bu tulle ken lambe no wuro mo man kachi kebe gama bu dabai e yage kebe gama bu tulle ala gana ka tullu to ke ngana ko tumu ko be nan ga ba ko tumu yage kebe ga baka yage kebe ga no ama bu tulle kacci ngano kacci kema bugu dabai dolo mano ken dolo mabu itire mena gaya Allah ina dolo dabari tani kai kaman wala kallam tan yima kacci dabari tani kai kaman wala kallam tan yima yagi dabari tani kai naga tanni ne kana ji ko wala kuna ga tamurun ti aljanna dum ko ni tum ni sanka to numure urnu munya ngan malla kya kama anharuha bi ghairi al-ughduri jar'at سبحان ممسكها أن الفيدان بلغي مدك يقول نوري أبي أتي أرجان اللمبون ورنو ناني بمبه ورنو دون أكي أكما شنة وما كماني لكماني بغير تريد غانتا سنكني نندغر مقصو بل يفجرونها تفجيرا أن أرجان اللمبين نانچا ونردان دون أكي أكما كم أن أرجان اللمبين كرا ورورني دويرا أنا ورورني أن أرجان دغر دورو أنا دكا kacci ke lambe kunduma yage ke lambe kunduma doro ke lambe kunduma aw kari janna hay Allah gatina kuna do be gam pasu duna da kunne ma warla kunna gatiga wu mu asan ka jurunda ay tumure khalidina fiha iganaro ar janna ke gai dumi na dia pare tabaka janna barun ko naro jahanna bar janna ko naro jahanna be wakkal lebe tin ko jagam pade inai betun ko rugango karake hay ina arjanna dun ko nuga khada ke hay agwa ke tuba ko hono ti yabo kene kalle Allah na malika nya mara na tina ko sha jangan pani ko ina ko shi e wo ina ti janna bar ko hududu wala mauta arjanna dun ko hududu wala mauta e wo janna bar ko agwa no bar kalle ta ha arjanna dun ko agwa no bar kalle ta ma di khalidina fiha idumina arjanna no gondiya wa ajwajun mutahharatu يقوي مغا أرجانا يغروب ينوش النغري تهارة الهشية وتهارة المانوية سنغو بيغان اللي مرانتا أرجانا نغري تيمنتا أرجانا نغري بوش انتبك أرجانا نغري سبو غير انتبك أرجانا نغري من انتبك أرجانا نغري ديغنتا أرجانا نغري يا غنى لغن جنتانو أنت اللادا نغلي أنت رو مغرغلي تهارة iha ton cendinyani ko Allah imme gara ko mogobe kanna hunna baynu makinun angana arjanna yagare ngara antini selen qabane ngam wokke be an gon tangante gan mega su ban takki arjanna yagamu na kungu anna yi gonu anya re nga sembe be ga wurnu karankaram ko te gon danya re nga sembe ke ro hande noro yi chabu dangan ko ngana hollo butte ni sembe murnu karankaram gon ko nya re nga yo hande mutahara يشل لنون تنني إنو غلونغا سنني أتني كنا تهارة المعنوية هاشدا غندي صندو مندي كينيو قلنا غندي صندو مندي بيسن قلنا غنتانو منافقا غنتانو شكاً تانو أندونا نغري غوانو غانا نرغا بوشينا متونا كنا بس كان تبون دا وروبان أترابا أرجان يغلوني كينا نو قنا انتي كينا نو قلني انتد من نوري انتبو تنوري هاشدا غنتا غلو منا sondo mun chenne ni shella lu chenne mutahara anduna nyagare be angara yari tuma diere aga kara yomal gaman ko ta gana me nyari janna aga yari ni meno wal to anu ta gana yagare be ga yari igu hilliya igu shiki igu nati ayagike ada ora uwe ada yagike ke karakera utu ke karakera utu sunda menya arjanna Allah na rauni suwande nyari kebe gana linga da yuku kudinu wa naya kike ngana utu hobe ga yabe guhila kira utu aga fati kira saganda halla yagike honuna titani Allah garini yuku yuku lagari jana utu ayi yomari kama mkota arjanna nukundu suwa nyana no kebe gana linga da wala sire arjanna nukunda lati walakumu fiha matistahi anfusimu arjanna dunke kebe gal linganda arjanna no kenya na Allah na lona chuwanya anga ya gugu gabe ye sura be nyar janna andi sura be nyar janna Allah war man chuwandi kebe gal lingandi di anna ke mutan na yaga ya garebe ga karanna nya ma ya gabara dunadi yugo be ruwa karanna nya ma mi ma ya gabara dunadi da be nyar janna kebe ya garebe ga ni dunara ga ma ya ke go be ga ni dunara ga Allah ni ya ni ma ar janna no kunna ya ma ar janna no kendangi halle gari arjanna koro yaru tanawa no arjanna dun shi kai suwar Allah mai ko kinna na kun kali idan nuna yaru ku ban taba yaru yi magano yaru ku benu shegnu gari wardiwanu min Allah aro Allah ya gari yan kawira ke ran pasor arjanna dun kun da ko arjanna dun kun naru arjanna Allah na ta arjanna dun kun da ngani irdiwanu mana ginu Allah dumai ya la gana mani munda eh ina tin kama no kuna mani munu anke nyama ko ya kun qur'ani ba anke nyama ker janna golle ne ndo kula duna ba wari ker janna di rukuna mani tana mundu aw alla nati qaratu nan kinke alla nyagala ga wure nta ga buta ga wure bara bara nyagali nta nyana ga wure buta nta ga di qaratu kamar gora kallamun te gittum ka bum bangal di da khadi wa alla ngalle andi tirni gali mani linga gara alla nda sudu da mani mani to kamanin ni dubugan ni dangani faren ti arjanna dun kwar janna gawa Allah ngal dogo kaso ngitta mulo na gato sire ganta tini dugunna hay aso kamanin ngal le kumduma kello qur'an na ngaya rundi Allah ti shuru be luga shuru arjanna nyani da ko jiyadatu yuwar janna nyi na ne mana hota nakka hima ga manin kapi maga faren da hasar rasul musliman Allah ngal le ya Allah rabbiyana kenyo dar janna wardiwanu min Allah alu dumai waga dangani dumai bega giri Allah yi wallahu bashiru bil ibad Allah ni Allah na ti kome Allah wa kome ngari hadan ti ah alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar Allah kanna nukuni koi harisa الذين يقولون ربنا يكون يعني دعوون لا قرن ننتي او كما الله يا غنغ بحر مري من غني دعونا الله رنگ تو بي هاي كي تو كي اكو نن دعوون القران دعوان سو ري ربنا دي او بي اللهم ربنا كين نغ با كون الله خير دين منيا باسكي دعوان جين جابين نا گل ربوبيه ما كو توني ربوبيه ني كانا الله ني تگاندانا ايي ور جاگاندانا Allah mana Allah nyaga kenyinda maninya na sababu honga nyana serenda takandembe na kenya sabura Allah tobe ga nurububiya na aga urububiya qilli Qur'an nyaga impo gabe na yai yaqulu ne watina rabbana ukam Allah innana amanna Allah ku tumondi tanga faghfir lana utumondi ke sabura yampo ma itika atawassul bil amali salihah haramari mena tawassulu nya nidi tinduni kati Allah itanguli sirena nandi tinduni kati Allah itanguli sirena na Allah nyaga tanguli sirena tinike ada tawassul bisali amal igara tumundi benya na tumundi ti Allah golle nya heba kome ngoli sire wa hiti limran kawma ba wala Allah wa tumundi tanke ngalla ile kencha guda de faghfir lana junubana o junubunu nya mpona tontumundi kesa kuma ya igara Allah nyaga tinguli sirena sasa hake misrina Allah nyaga ti kulli shuma wa qina ajaban na Allah utumunde ke sabuda tanki ngallai o kishi jahannabo ya Allah Allah kanu do mu nyai ke ga Allah khilliti ya ah as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar as-sabirin ikun Allah kanna no ko ni sabara no ma gadi sabare ke kaltinu cikisu as-sabr wala ta'ati Allah wa sabr ma sha'ati Allah wa sabr ala aqdari Allah al-mujiba iwasabari min Allah batu ikhwani haramari min Allah batu yang ma sabari ya Allah tanyana aku tanyana sume mpailen ki kika subane ahayinya mene mesere bega minniro kwa wangkura kejaru mkonga bayi sabari intamu sabari bega akinna tinchungu Allah batu yang kwa tanyana anchabari niya anna munyana sabari na tora mtu anna Allah batu sabari nkalti hamini kia sabari nkalti hilandi na anchabari na Allah kutayin paina tukono junubu nkahayi huu gani yonki nkani Allah rakenya haram sire nga mas sabari Allah nda Allah kutayin kahayi ni natukono Allah kutayin pai ayo kung ammaga asababunu ammaga nankari natukono sabari nga harantanya anna nchabari anna Allah kutayin pai natukono nanchabari sabari nkante shikani nanchabari Allah rakutuma matomure Allah ga jarabi hinu beru Allah nkama walau nu beru Allah nkama mashiba beru kan kita anna sabar ura ama jungan kena Allah riki hagu jarabi ayuba hai agi bari ngamari nakane Allah ra jarabi na wateng kinyai meada maninya randa hili Allah ra wateke buka kama Allah ra jarabi Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam farin pa kisu wenya maga kama ari sahil bukhari ni farin jarabi de sanka tagara ke dina mu jarabi inda be tu saka kama na sabari ko tay agali ka ba wuri ga suduri jahiri nu ga shikina hay ga so ne da maninya tikara san yugo men tare yugo me ke halle kullu na da utu sasan nan di bana wuda na utu autu na di farin ju duri tela juma kama nyogome ke halle ari dan ke lalu do ke ji do ke hore fare tuduru te da juruma ka fare to su duru da makke ari nya gare fatuma ta kenda ni kelle mena ma mari ba do ram kenya daga nan nyogome ke halle nan nyogome ke ewa sare nyogome ko gatina halle kenya daga di nyonto bakal la fare ka masallahu alaihi wasallam iwashi kina ju fare munya hore fare daga taifu gani agar ri jiri katti Allah ya maniya taifan kunda komo alu lebunu hakranta wira kunya ngorai na to kullu lucirna Allah farin matta hunu beru gatta de atta tunya hore matta hunga hakka hore matta hunan bugo hore sallallahu alaihi wasallam ara kashi munyi do dina ke asabari asabari bo hada mare min kara kutu mama to be ga sattan kan kan manka sabari san ka to kudan ke kiye maganci heduta eh disa sa hatta ga munan ka kaso mene anda giri de hinda ka fi anda giri ke de magan ci hendu taru kunu ni ran ci kunna nya kai ku be nu gam bunu ni nan palle dinan kibare ni len gi dan nan fayna nan ni to metran jatu gi ran na wiki tum putu katana inan kuyi inan tiga inan tu anda ya na siran kawi dinan to kunu tiken sine go yere nga sire honu nga gi din bu go de be nga ina honu tu tinga na da go de be nga tinni mo ko roshi no de ti hari ga lu ni bi jiru ni lu ko roshi yen ta daga haju man cari dunya wallahi ga daga ku beru surungi jaten daga na kunyi me na kunya na ga yani dinan ko no yana wata na dabar ni ga daga ko ta ga dangana ta yi gonu no kuma ho giri ga ta guru mahalle makille na ga ne ga riki tengin na ni ku kun kan de be fi kuma ga ri palle ko intar mara daga ta ku jama'a tike tuwana Allah batana tike ha sirebe gani dinan yangen to kono to ko amma pere am palle ga kebe ko no gana ngari ranti ko ka kanya sabo ko ko kondo dinan ci gindi Allah fare da toran da be tumari asabara ure da de woy da be tusaka kama asabara ure donc wasabirina Allah kan nan ko kunya ga sabar yi sabar ko ko kan tiru suki su fare toran la garin yakan ndi daga me ngariya korona kata honu to na kata baka de beno honu te ayu korona yedu ona shi ti kompeke de ragara tabaka basi angara ngari jamanga ra bata ga baka ni jeriya aye tun tenga kompeke ya ganta baka ru bana amanya he itike ne ne linga ngari mo baka nda ye tun ti rono kata ya solution itike na honu to korona kata baka daga jamana tere ta ga kana ke kata baka ra jamana taru kure ngari na ga ne mo ga Abu Jahal halaki ndege alayhi lanatullah ajike gara kebe ngari kabila subadi ki kuote kugani kebe gaka handusi ona kaha nukel kodi kine ya uro nuldi tanni daga nyi indaga ta ga kala kinga ta bugunte imma metrin kare isuna ka halaina dome isuna kari dome iganan kari dome keda harin faren kompol dongo ngana giri ta yonki jonko ko resu sunta anta ko resu sukanya na una ka una ki una tuma iliwai yugo darite tayo mone di ibulisha daga nandi na kana ki hakra la koya itike ani hakra la ila ki autuwa iwo kora fadu na kahan kini a kada ta wa bugunte ya kana menya ta kana kari asuru mana ta diya ta una ka una berdo na kamar wala kallon mutan da manenya ada wa umara ti ga wani kuma bugu daga madina fare sarsara ki jira jira kunya ne daga bugu kanni nan daga abubakar shiga ti kan ara ya abubakar ti kan ta hijira nya wakati so ndati ara fare na ti tereke lalla allah warin nya mar gadde kirina fare ma dunga bakkan daga minya mar tora suwa saki kama tanka allah kama ti bui ta baka ara tora kisu munyi ma allah ina gati na bugu kota ara ga abubakar ti jira nya aroka ta kompeni atu ko sirentare wandi sirentare ati kuni lenya garunya lenya garen ka adabu ne kenda ni aisha tur asma wa tawna tu kuni lenya garunya ako gundo be gama waina di mara intara ko no kota oko galanda ko tada bu kuni lenya garunya fare to wa an dari nyamar ko bu ada hijira nyake ani ka sabar no katta laga nyamar ko kinna o ganya gida batte wasabirina ko be duga sabarini Allah kanna no ko yugunya ni ga sabarini na Allah badu wasabarini Allah ko tayin fayna to kono i wasabarini Allah ga mashi bonu ro balaw ro jara ko be duki nye wasabarini ko arna sabarini kino wasadiqina yugunya ni to mun to ngali igana ke be kon nene na wasun ro mena munafiqin hoti jahiru islama ko ngano ino gondi islami ro he kwempe ke be gi jahiru ma yari no gondi ko be gi no gonda yana jahiru tomutonya diga mundi tomutonya nyangolo ndi tomutonya akhira ndi tomutonya kebe ka senda na aja ni mundi kiani wasadiki wal qanitina duma no nyani allah patien kama ma yang kanu ani allah da duma no yani allah patien kama i hakren ta mundi na allah patien di qani kunutu ma kesu qanitina wal munfiqina na gurin na fanda na gorobani allah gara yurube kibe kinya nashebe kina iwana kurin na fagana Allah ku musiruma miskinu tampito iwaru no dina ma iwa dina ndema na kurin na fagana no hani tumundu aru Allah kile wal mustaghfirina bil ashar Allah kafar ke shi murano gani uron da garina igani na hilanya uyurudu na hilanya nan tampi uron da garina kin kanya tawo mata ga istighfaru nya junubu digamu beru ga kolima ga ma ga kolima nyangolo beru bani magi gama ko inana mirra hinu beru gari sonno me gawa wa mirina ina tawo ga Allah kafar ge shi burun ken qadi urodi na nafile urol la gari ngana kini na tawo ina nya kafar ge shi murena waini farati sallallahu alaihi wasallam ato kama Allah Allah be khairin ga gaba gan kallamunta urosu urol la gari Allah warin duna kan fatake urol la gari uron ta ni shikanga na ta ni shikoi shikanni la gari ke Allah warin duna kan fatake konin qillin nan jabi konin kafar ke shi murin nan kafar Allah urosu majuna ga daga giri Allah wa riduna kan patike bima yaliqu bi jalalihi li mugo be ga qawti Allah bila takyif wala ta'til wala tamshi on ta nya mugo ko on ta tina antare ne on ta misali ne ba li mugo be ga qawti Allah urosu duna kan patike urol daga ya ta mi shika warani konin qillin nan yibi konin nya ga na yampai nan yampala فارس صلى الله عليه وسلم سأقول لك رأي آيسة حديثة قالت من كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله أو وسطه أو آخره فانتهى وطره إلى الظهر أتي فارس صلى الله عليه وسلم وروم مغتين تبالي فارين وطرين دبرني وغتين وروم فنا فارين وطرين دبرني وروم نغاني فارين وطرين دبرني قفارين وطرين غنائي نعمني وغتي سوانيانا كتا وروم نغاني tanu uron pana tanu uron lagare tanu ewa uron nagane me khangaba farim motiri nya mene kata uron lagare ana khafar ke simure ne juwan wala allah ko mushu allah kannano ima ko tudu go hay ko ha shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaa عقبه الحاكمين شهد الله الله شهدي الله شهدنا هو اي مدى كو اديك من كان كون كنورا كنا شهدنا هو الله كان ينغلو بين نانوغي ngali كني شهدنا هو واي الله نكونا كوينا دال دي مباني شهد الله الله يمشهدي تاي انه لا اله الا هو تيكما ني سنتانو اپتي ngali تومو اي الله يمغاي اي مشهدي تيكما ada kone qur'ana ndi anya ngolunda koi waina abane nda kamunta na abane nda munyenda ga abane nda tagonunta ga abane ani wari jabandana na abane ani branding na abane ani kandanga kira koi kamane tan hobe gari tuma kai ada kone da qur'ana ndi adiga mende ada ko anya ngolunda koi allah ibe sheri nan tika mane sundano abate mani tumu ke allah kai wal malaikatu malikan qashirita malika nu kasheri tai nanti allah bani ani tumma ya bani a bate ni tumma wato hun kutte tukare wa ulul ilmi tuwanu kasheri tai ho ho gani tuwana ni angara qur'ana kara haqiqa na farem badi sun kara anke di intenga tai nanti allah bani a bate ni tumma kutte tukare keni fasa monta wi malika nu nda keni fasa monta wi tuwanu nda Allah gari sheda na gundo malika nu sheda na gundo tuwanu sheda na gundo liti ni karibime aya bane ni keni fasamonta gundo tuwanu da ike Allah wa sheda malika nu mashira tuwanu mashira na ntike Allah bane ni batu husunta na bate nga ni tumu ike Allah bane gari kaima bile kisti Allah shiki tenga titumua Allah shiki tenga titilamonta unga magi toki mele na nti wa ulu li ilmi kaima bile kisti tuwano chikintenga titonga kempele maana nga pono keni wa ululi ilmi kencha gane kata shira na uke tuwano kawa shiri ni tani nanti Allah bani ya batindi batiendi tuwa kempa leke hai diga ukurumba ya gawko ni kaima bili kisti kencha gane kata Allah Allah chikintenga titonga Allah chikintenga titonga la ilaha illa huwa kama nentango kewe batienga nitonga Allah kahe Al-Azizu ayani kusonda nana agana tivi kutana nyanga katana kuhura dan angsi honta nga kusono Al-Hakim Allah ni kita nana higemunda nana kenyagala kita kisikiti mwaga nkawa kumuna ha inna dina inda Allah il-Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين عند الله الإسلام دين بي الله غارغنا دين بي غني دين ما الله نقو دين بي غني تمو الله نقو دين بي الله غارغنا نشرين تبطي كن إسلام na utuke lindu hay annabi nyumpano ma hare be gana qiyana angana tumuniti alla nga tumuniti hare ke na hare ke patu kenya ni dina na la wara hare na umma suwar ni timmeti muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farika qai halla dina ngara dina chukuru dina be gari tumma alla no ko ken islam ma ko fonna lo fari dina ke ra qai halle basira ken dina ke na dina chukuru a hare na gunya da hare na gutti ma dina be tumunga ni Allah nukuma silama kunyana kenya gari ayata nadi Allah gati wa man yubtaghi khayra li islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ti sirebe gana silama kunyana dina murtanga kenya na dina yi andura ke munye kamanki Allah tara gana yoma nga man kota mpiridi tenkani mkapa mpiridi tenkani donc yahudi alukata faringa kaini Musa kiyeni dina kumunyana Nasara nu Isa kieni katta faringa gani dina kumenyani me farin qiyam palle yahudi suwa munyan kama nasara suwa munyan kama igama tumul tella farinya na farinya kota su kafi inta dina dina garinya ina kafira munyani Allah hajunde ko into kiro Allah farinya sana salam kenya na gari hadisa ante farin tike adu Musa imega ni brene sasa adina kema paka barafu alike abatu لو كان ابي موسى حيا ما وصاه الا اتباعي اريد واري ما وصاه الا اتباعي Musa imega nyibirene sasa hohora ntawa sana maninke abatu Isa kumbuwa amma rekenya ni dunan lagare Isa ganari aro hakari na huta nantari na ari kulli farindi na kiaka ase ahari na unya me farindi na ndadina jubu ayam pasu farindi chua amma ra Allah ga tirite farina na ndaga kamunda ga dangi Harun chua no mane aga yang kana haru kusu yang kada batte iyon kinu yang kada batte asal aya nyali mami na nanjali te baiti maqdis idina no chukwa fare dina nyana dina chukama na hakre yang kande nya wasilamu lu yoru magasasa i goru gatene silamu lu kuwa hate hate me mugo kebe ho gitteri gan kam mai gatina su silamu nyai suru ni gono gatene ga yahudi na ko kalo kerchen na ko na ko igani duran prate igani dinari ko silami nunga hata hata uba bani su jatere dina bi mobe na basu su jate silami nga mobe ko nunga na kerche nundu ya hulu ndaga na kenya gare nyan kerche nunga ya hulu ya ntake mwa dida wareji sallallahu alaihi wasallam walleji nafsi bi yadihi la isma bi min haji li ummati yahudia wala nasarania summa ya mutu la yuminu bi illa dagala nara ariri wani illa kana min ashabin nar fariti nga kunati kamane nga nyun kinga kamane be kitem sorobe ma yahudia no beno hay munyen kam masasa kerche no beno hay munyen kam masasa ho ganin ke mahamaru khibare mu sagam karan na nyam matu mo nitin aga tanar no jahannama anga nyana yimbe dunke donc dina sunta munyen kam mallengi islamin dina ngai wala sirebe ga ganati yahudia no kwana dina ni yanasaru na dina ni ira delilun ko ma qur'an do hal sambaran kan kafir na waqdi al islam asra hinu tabbibe gari ga sirim wal islam ma unda wi kahinu be nu ngamunyan kamal la gari kahirin na undan ke ngamad du ji kahira mu angkan kahir ya basi angkar allah garani la gari kafara alladhina qalu inna allah huwa masih ibn maryam la gari kafara lam yakunu alladhina kafaru min ahli alkitab ke gabe ga qur'an ani Surum manya kubenu ga kafira ko gelli kitabe dun kuna surum kafira ko kubenu wati sana Allah rabbi surum kafira ko kubenu ga ta Allah ni shikwai maryama kamana isa kamana Allah kamana surum kafira ko kubenu ga ti isa ibn Allah kirece no Allah ri kafira ona qur'an ri aya kabe don ku sila dinan ta munyan kam muslimin dinan ga he ha e wa hari jama'i gonu ga kebe ti wahdatul adiyan tina dinan nun tunya bane ube na dina nunti ntondi me yahudi anna u silami nu kerechenu taka watakuru na dina nunti ntondi masu kafira u ntaka na konne mwere tuwanu ndafata wanyakama wahadatu la diyani tisiresu watu ngende kafira u Allah imeda kube nunya kafiri Allah imeda kube nunya kafiri yahudi anu nasara anke na titikunga dina ni titina nu wari kenya ni tuwanu nyuguru gara hakra nyankange nyamu Kikube nuga tini dina nube nuga dina nu Yahudia nago, Nasara nago, Silama nago, adini samawiya. Kikube dina nusuguri kamunya ni itakata umamu ayayi. Yahudia dina ngiri kamundi Musa kienya. Nasara dina ni kamundina nga Isa kienya. Mevarenki halle dina samawiya sunta nu Silama nubay. Dina sunta nukibu ya giri Silama nangiri kamunda ka sabati nisa gole nga nyana tayi Silama nubay. Adini sama Yahudi na wu Kristen na wu Islam wa dini sama wia maka kuko na kai sasa maka kuko na kai sasa na Rwanda gara pampara Yahudi suwa munyen kam makrisi suwa munyen kam sukafi ko ho gama tumo tala fare na ndo Islam wa sukafi wala haru ba tire da ahli kitabi ho sasa wu naona kin ko no ta ni ta kuma chai na tui kem bala ahli kitabi no ho basi taureta bi mega yanka is Musa kama injila bi mega yanka Isa kama itatuna ni sasa tuanu ti nyambi Allah iwa tomoni tala re injila yanka dire ka injila bi ga yahuda nu maka sasa he o tomoni ni Allah ra e taureta nyanka ni taureta bi ga yahuda nu maka sasa he o tomoni Allah ra injila nyanka ni me injila bi ga maka sasa he ku injila no ku taureta no be no ge maka badalu wa khayyaru ila ko harago wa ni chanje na hoka hiya na hupugia hari injila no kunta marashe i tawreta ko Allah ra tawreta yang kamiga ke tawreta be ga dunani hede Allah ra injila yang kana ke injila be ga dunani gelle hari tawreta sobe ke kotai ga madina Umar udo tawritan ka hiti gure na ko yalla faren ati kay tawritan dare gona al faren buto ya gumpina ya gumbu ati afisaki ya ibn qattab lima jitu bi ati qattab re megetin ke do kebe gari katanga anna kenchi kajina de harisa anno tawritan dare nyalle ni katigen ni kana mar qur'ana alle yanan kino kebe gari katta nga shi kanya nini wallahi nga ghi Musa dangi birene sasa adi na kira ntaba kafuwa mbatike kenya ni tuwanu nga jihari tauleta mubi hai tunani sasa ni injil hari imara demanya hari ni imara tangi karana imara demanya silami bi gari nangyo kurana karana fahamu na fuhari mparisu karana hamu tauleta kumundo digamesu gari katta nga Allah jabin haranga mika lukutu injila kumundo gharesu gari katta nga Allah wajabin chika kura haranga mikita lukutu iki ta buku buruyo kebe garan kinana tanga wutu tanga sene ta sa sabu buru kuntenya hobe gana ya gama buru ga mu kurpo kurana kidire tawre ta ke buru kuntenya an nu kubbe gama buru ga an ganyina wo kurana kidire injila buru kuntenya ne an ganyina nu kubbe gama buru ga wo kurana kidire auti manan ke baba hari mara detra hari mara detra mu hobe gana ti ne khara lawa ara dunya ne kama purun diga ne munaga sanai gana ti agare korno na ho ko yi jila kiri no ko ke be nanya ga tanu na kentu na gare chiki dire Allah ya barka chiki ho be gana ti ara dunya ne kama purun diga ne munaga san dos mujadala na igare gare be kutun hari gare yi jila no kuru na ti ai hari ke yi jila be ga ma ra ko kundo kundo ne anga ne garati kundo ni basi de me na yike ga tanga faida guru tan dinani ma ne mutu kurana da ngasa inda dinari na gare ni na kafra wona dina bega ni tomalla ma silama wona wama aftalafa alladhina utul kitab surumma misuri abada kitabe ga kuni kubenui illa min bali ma jaahumul ilm abanta tawul haliya kitabe ga kuni kubenui ma misuri kitabe ga bare da abada aganta tawul haliya tawul haliya ni ga misuri mani sabura baqiya bainahum yare ido mena kata na nyada be kamata na be hasira kota tumulli halle tuwulli halle yani gara mesori kitabu dunkonu yahudiya nu tumumbangi halle yani gara meso nasara nu tumumbangi halle yani gara meso hasira guru yare taido mena ganta be munda kena yara ke kama kena yara ke kama kena ke hasira kena ke hasira ke yani gara meso umman yakfuru bi ayati llahi sirabi gana kafira wati alla ayanuma fa inna llaha shari'ul hisab shari'ul hisab Allah ni kurshida na tayne Allah kurshinde tawenga hinu hinu ko a kurshinde tawni wani duna gana giriyani Allah na kurshinde nya duna ga gillen nan taw duna gillen nan taw Allah ma ga duna ga giritan ne qiyamah ga shika Allah kurshinde nya ken Allah kurshinde ni tawni Allah kurshinde tawenya ne fadi yawmal qiyamah kota kaman wala kallamun te agana yang ka kitum kutuyunda ngani soba kata beta ya hakatime kitu manya mene wa shahabu li jannatu khairu mustakharu wa ahsan maqila Allah tari jannatu mkwa kota iwa sabatira shirei iwa kira Allah shirei ina kiyo kutin kira Allah janna ahsan maqila iwa kira Allah shirei ina kiyo kutin kira Allah janna janna walun kumara kiyo kutin kira janna yallik su goba katu betan da kite juna mana keni sirri hisa keni Allah ke tun tawe ma hoddo mi Allah fare tirni ni kai sallallahu alaihi wasallam e ti fare dangani Allah na kitun kutu su goba aga kiye kutte arjana dun kunna daga kira arjanna jana dun kunna daga kiye kutte ngira jahannaba ke ta go so Allah ba ne ana kitun kutu farinta kamuna tiska nai ame na misale ko yan Allah ta ga wonu ba kimbe ta ibe hirure ay metta ga wonu do ku be ruba nyana ta ma ti yawo ati qasum bay qasum bay ne kana kamune ga duna suwa mali kimbe ta Allah ta ga homa ba qasum bay ne ke nge ya ga ngai ko mako mo ko be ga khaya ya ga be ku ho be ga ko do ra ya ga ngai ku ho be ga ga bo ya ga ngai ku ma duna su ya ga ngai qasum bay ne ke qasum ki ga bana ne me duna suwa mali do duna su ya rena kenne Allah ta gohoje bo ken kamane bane ga gana tike bane duna su kite kutu ta gohoje kite kutu ken abari ne hakre dia fari ta kiyanya na jabu ate ken ta go manje Allah ta gohoje ta gohoje ni ken kai abba ne ne kaduna suwa ngandi dome duna suya kemai o ken kamane ke kamane be gara ken ta gawo ah ken kamane banan kontona gara ta kidu kidu kidu ammi sare to kuma sasa debe ke suma wote lenke ba mai dan korna teru gana ta waja ta tubani makanya kina Allah ta gonya Allah ta gonya haina ke dabari sankati kamane nyimme ah فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ فإن هاجوكا مامرون جلي غنان كتال لماو كي سورة سورة آل إمران نوتو سورة كي حنان أتغنى أياقا وفد النظران وفد النصارى النظران نظراني نصارى نغرا ونيا قرقوما نلقاتا الله فارينا يغينا تلدي Taureta nuke bare injila nuke bare isa bare igai na tirni na utuke sura imeke daga na makana su yang akenya asu yang kokunya ke bare ni puru Allah ga jabun kinna Allah farenga gana ke ke su betuna ga jabun ko fa ini haju kama mun gana an digal dem ma wadran kuta gana kuta fa kula koni dangan aslamtu wajhiya lillahi wa man tabana awan kini lugha ya annara ngenin do ay Allah da ningol lun kala sindi Allah da ni limran kam kala sindi Allah da o manin tabani suruga be no garin batu gari do ay Allah da ni gol lun kala sindi Allah da anna ko no kula islamatu wajhiya lillah o man tabani ndin do ay Allah da diga me muram rim be suruku be no gari do ga surube no gari mbatu kun kali do ga yinda ay surube no gari mbatu gari do ay Allah da ni gollun qarashin da Allah da ni limnan ka mun qarashin da Allah da wa hul mahmara koni lil ladzina utul kitaba akoni surunda kitabe ga kinu kubenu yahuda ron nasara wal ummiyina aro arab arab ke awati kitabe mai ga yaqiqun kama paske dinan pa ma gelli ismaila na uti ismaila ina warakita ikunga kitabe mai yaqiqama arabu mu ismaila kitabe kama yanki kama kenya ni gayiti ni la ummiyina ummi nai ga nan dambe kata amma ko ya gare an gaba ya gare khaliban takarna ranta sa ne kenya ni gara kharambalin dambe jombi kati mai imman bindo kitabe kama yanka kube no arabu akoni yahuda no nasara ra alu arabu a aslamutum a aslama guba iwonu tike istifhamiya be ga nike be amru nyani mana a aslamutum awrani qaslama Islamu qaslama istifhamia bega ni kete amru nyan qaslama wo igono ati istifhamia bega ni Allah wi hakran tagamu alo hakran tagamu bala wa hayni kenya konna ke mo konna gara o gananya amru nyai awri ani qaslama fa ina aslamu wa ina gadana aslama mu fa gari tadaw aga kambe na holu ti istifhamia bega amru nyan awri ani qaslama aga gana aslama mu aga kande kenu honura kana ku honu gadi sibihamia begani ha hay kontu ambalagu ali hakran lan kuntagu mana akoni dangani arewa kitabe dun konura aru imman binnu a aslamutum bo kesu bangi hallagada ngara kebe su banga ndagara kundo allan pindiwo kesu bangi hallagada aga wa kandain kamma wa ube hari sagana ga hakran lan kuntagu kira ga sanko ikka kam honu ga wa konu kesu bangi hallagada aga silama uba ube hari saga hilaga hakranta na unya kama ada hapa huya u daga kandu kota u aga hinna kenya kama ba maga silama uwa fa ini aslamu gela gana nya aga silama u fagari hitanau aga kande wa yita wallau ka gela gana handa wari baka limna ganka unga baka silama unga igana handa wari baka limna ganka unga igana handa wari baka silama unga fa innama alika libadagu mamaru kinyandindia nantina andang kinya ni lenya kanyaba igana silama wo ai igama silama wo igana halla roba ka silama wo anke ne hariya kinya dindana nanga wallahu bashiru bil ibadi Allah ninga lana tukome igana kebe da barketa Allah ya rangi ya awatu la garawi tukona kuma ala rasuli illa al balaghul mubin honta hare kinya dibanga dilai ah إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم كما نقول لهم تكوني aya nui ora kuma obe nasara nungari fare nga gikini kenya ni Allah fare sallallahu alayhi wa sallam atike muhammadu haide ati nankaso annabi jimme suni gheri kati surunyi Allah di kiri kata surunyi chwai kenya ni kota yahudia lemme gonyino kana kulama yahudia kana yadawli nabi sallallahu alayhi wa sallam waduahu fare nji kisi wende mawak fare kama madina no yahudia lemme gonyino illa ngana kara warni fare kan ni fare ga sali jin mututu jibe a warni kinkina Allah fare wayunawilahu nalaihi ana fare to mun filudu ne kina ne mina kare yahudan ya islam he de manyir ni fare kan ni fare ga sali jin mututu jibe na utu na kina Allah fare ana fare to mun filudu ni beri Allah fare na famarida le mina ke watu fatahu nabi sallallahu alaihi wasallam fatagala alaihi fare li le mina ke aro akamma wa abuhu qaidu inda rashi kina lemne ke ha ba wata kun lemne ni mu ba ga lemne ke watun tan ha be ga ta mu na yimu fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tikisin ne ma kama ya fulanu qul la ilaha illallah atika sa qul la ilaha illallah fa nazara ila abihi lemne di ha ba hai fa sakata abu ha be ku fa ala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila abihi fare chage diga men alle minenda dille mine ke krasa tilla ilaha illallah lemine di ha ba hay khadi fa qala abuhu ati abal qasim ha bin tarati qasim ha ba batu ati abal qasim itni fare ni rabal qasim yahuda no ti qasim ha ba batu garan arake ba nyake fa qala al qulama ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah lemine tinga shiri nayo kamanenta na bote ngani tong Allah ga yanke ni Allah fare nyai fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu farim buga wa konno alhamdulillah alladhi akhrajahum minan nar atiti ga man la ra Allah bigara lim na buyi bendi kenya ni ngara kuna kara yahuda so mun yan kama ga batu mu dai bendi ti ga ngal la ra Allah bigara lim na buyi bendi ko kira koi ko me gani yahuda wala kerce awatun ti ga nai muslah dinan muslah sabura ngato ngana daga kunyi Allah wa silama gundi ga mun Allah wure na tubun barta ina tubun ko yai tuwanun talla wara ku Allah wara yahudi anga tunte ga ni ube kerce ga tunte ga ni anga ra tuke Musa ra hada ngana daga Allah silama gun ko inai la Allah ku gunte dunani mana siri se ho talla wara ku ni ke Musa ra hasa ku aro tuwanun ga tiga ri tanga ne telefonu nyana ke biro kallenga me hadisi gore ni diga mu gore tuwanun ma tanna magati karasa ti la ilaha illallah tanna magati ko tannan to gotina aure la ilaha illallah la ilaha illa pura akrena yanka anako tikem pande silami nya garanga na to gotin karasa tilla ila la gana tinta ko ah kemanya wakanna wala obutuma ko tikem cha guda ngana silami nya tele kelono na la ilaha anka aure ado kallenga me tannan ma tilla ila ila la ne tannan tilla ila la aure tanni ma akrena yanka anako kamma ta ko mai hono watini tanga konara nanta ko tuwani farenti kele minara ako tila ilala me tuwanu na difference ndena ba itike ni kafiri ne farenga tike bera ako kafiri ne agara ko alhamdulillah agama ko haran da tanti inta konara ni kafiri ne akenno silami tabana anga silami kenya wure la ilala ka wure ta na kirenya kan timme magata ko basi sirendo kalle ngana mai gwani yugo tanya ne kalle yugo tanya ne ai gono ampa krenti mo gonde boto be gan kam mangi na to gotini tillahi la ganati inta ko nta ko amanya wala to gotini la ilaha illallah ta pura kren na yan tara na ko wo hobe nugara dalile ya tike hadise ti inta ko na kene kafiri ni ke gara ko alhamdulillah ganati inta ra ko no adanya ni kafiri wala ha innal ladina amma ke aya kharam إن الذين يكفرون بآيات الله الله تسرو بينك كافرا غنوتي الله آيانوما ندندرا غوتيا يبقى هم يمبال ليتو أغم بال لنان كافرا غوتيا نيما بيغر نمبرين ويقتلون النبيين إغان نبي نمو حقا لي بغير حق نانيتو مغهي يوان نبي نمو حقا لي نانيتو مغهي ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس سروغا بيوغي نعمر نتوغشير نتلوين وكونغا كارني كريندا نو كتي الله سروغا بيوغا سرون داوانا نسرون كري كتي الله كي أشيرين نقرونا نيا كي برين نقرونا ورا كي نهلا كبين نقرونا ورا كي نبيدين نقرونا ورا يوكونغا كارني يوان نبي يمون كالي سرسوغا النبي يمون بلاشون متونا سرين نعمر تتلوين تاوين سرون يوي كالي فبصرهم بأداب أليم ما مركون كمن من كباري ندي أن قطع ويكارين الله غرقي بيجي ممنا بصرين غرني خيرنا أورني بونينا وين خيرنا نكو سرنا وين غرنا أتينا هتني بونين كندا كوني سرنا أواسونو نو أتينا هتني كيني نعرمي سوا سرو بينو كولين غني كنا نبي يوم مكرين نجيب تبوعة سرو بينو بسرو نيا مارني سو سرنا نكرين يا نه إخواني كم هو جمان كريم ما غنتن awa jamana keri de suru be ruga suru nya mar rigati dinan tumu dawan tumu awa jamanu ni gamal laga nallo kasuma inan jamba dun tankari ube gonon kar gura ni me ube na toran da menju sahan kama ikhwanu ku jamanu kun gonon ku atu islam ni mun o ku be gato ni islam ni wa ku gonon ku lu kuri kata allah gara kunya kafir gol dunya kafir nu nyanyi ke dabar ni ina annabi yimmu kare suru be ni ku suru nya mari tittelo mo ndo hosire ndo iga suru kamar hukuru ngai ni kare me kem pa islam nu nya ka hodi lenki kafir ngollo kum pa islam nu nya mara lenki ni do kri islam anga salim anga shuru sirebi ganati allah ti farin ti konnen tanke maka kenga allah gati man ada li waliya fa gara jantu bi harbi atin kala kum sire sire sura konen nan tu ndan din kala ga janin anda kaman tabi ngalla ko mo shiralla ti sire suwara bo yandi ngalla imi anan ga jamina anda ka man tamre de ando alla na me ar na akhra shirum ti moy ha ola ika habitat a'maluhum fil dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin ha أولئك الذين حبطت أعمالهم أولا تكوكو منهم فايدة كوان قلونا منهم في الدنيا إذا قلوا بينهم دبار الدنيا إذا قلوا سرسوا دبار الدنيا دعال رسوكونا ولآخرات الله غرقا إغنانوا كي قياما برانقا إذا قلوا سرسوا دبار الله رسوكونا إخوان هرانا الإسلام من يكي غنان رمغا نالا نمي يمين كريتو موغه نمي يمين كنتا غيري من العلماء ورثة الأنبياء tuwanu nyanda nabi nyumbu mkani mkani. Sire sukita sirebe kasiki Allah ti fareti. Nasurun kari kata tilamonta uwa. Nigri kata dina nto uwa. Sire sukita kenkari. Allah tango lumbu nuduna nudala. Angara kariru duna kia wakona uwa. Tumuki sanki angara kariti kia wakona uwa. Allah tango lusuru chukono nuduna nudala. Kahadamari metanga magagana yi sirebe kolega nanga yana nangkaso tubi. Kati kalenga rina Allah watu gula. Kanga matubi angana karakama angu lutu kono tenya. Duna alu lakara. Wa maalahu min nasirina. Allah tika manunka. Lakara demandana manti maga nukada. Lakara demandana manti maga. Ikhwani dundara umanya tungumba lemanya. Kenya ni faringa tali kibiru bataru le haki. Wa kamtu nasi. Fari kota kisuru nema faringa ma. Ati sirebi miskala jara haki gantondo menga. Dundara umu antar marijana. Antar marijana. Sayiba ingo talla farina siri huwa mundakta husire nyanta nira nchiru nyanga. Fariti kempeti dundara umu. Dundara umu ngani kibi al-kibiru. Batar al-kibiru bataru li haqi wa qamtu nas. Siri vega tungu nyonu. Fariti dundara umu ngani kibi siri vega tungu nyonu. Ada adhani kesroma. Akinyi mema kita ike ga he duna sirem ku den to kafu awon na kesoma botto mun kanda kuna da balla dun ka to mun kenyon to nan ta dun ne farin ti kenya ni dun gare atto munyon tono a wanne qisru ma kenya ni dundare farinti ke mi sikala jara haqiqan tondo mi aljanna na harama anta wuran jahannam be arna qrasil ke mun alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabi la ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ألم ترى Allah tiyala nke maha indi kata shirunga ba ke alam tara garawa jonko ina Allah fari ngara jonko ina shiresui na kitabe jonkone ali halam pa ita nchombo mena yala nke maha indi ba ila lezina kata shirunga utu nesiba minari kitabe Allah gara takikini kube kitabe ke taka arawanyana taki gabe Allah gara taki gabe kini kube kitabe arawanyana gari na logondiga Allah gara taki ne kini kube kitabe ikaga kawana hui yala nke masrumaran nan kabaki ba Allah gara taqiqin kube kitabe yaduna ila kitabillahi an ayni ghirkata Allah kitabina kinan qur'ana liyahkuma bainahum qur'an annan kiti do mena to qur'ana summa yatawalla fariqu minhum sage jama'a idi kuma i halle ko idi igaballa qur'ana kallake igi halle ko ni qur'ana kallake wa hum muriduna ibran to gani jama'a kiteli ni halle ko qur'ana kallake ibran to gani ikhwani sirena na ibara honga anga daga direct ken kama ntaka sage ne ka sirena na ibara honga agite tumpa ine avi halle haini anga avi tayin para ino gen paina akre ma bwana sage ne katana me kubara na daga direct kenda koya ibara qurana sariya ma guru anke ma kuma ne ananya ga anke ngai me kitabe ngake ma daureta nga mga injila nga mga kebe ka kurana kibarene rasu kunanda meharisa anke kurana mpinga na kunanda kurana kitenga na kunanda kenda anke nabara kena anna mpande kwa nabara sire maka wakaba kuna kama mga ya kini kitabi dunkonu ime kitabi nkina kaku daureta nga mga injila nga mga kitabu kumunya nga kunga nankaso tuwano nga nga nankaso mekesu kama iga nga kungkani kati Allah kande nga kuna nabara Allah tisire nga wakaba kuna kama mga silami nga ange jila u bega tin to munete Allah to munete fare an to munete qur'ana me ho ho ma qur'ana sari an ko ne anke gai anke da shi mangana ta na shila min tare an cha mun jingini mani sasa an do kahiri an gaja an do shila min nyi me ho an gaja an do kahiri ta gaja an do shila min nyi me ho an gaja in ta qur'ana mun da ita sari an mun da in ta qur'ana mun da ita sari an mun da wala Allah hay ga tan nan ka ba ko kitabe dun ko na kun san ka shila be kembe ga bar qur'ana kenya ni kaba kon kampe arna prasilun kin ha zalika bi annahum qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun zalika kehaide ke balle be gani ke kundu iga kama nambara qur'ana kitena bi annahum kunde qalu lan tamassana an-naru illa ayyama madudat ho be gani warake nambara qur'ana balle ke diga me igoro hakkar Allah igo ani magi dina ni kenya di marasa ken ni kanga ti inventi kumbi ni la gara kota ki jate to ba he ti kunna bu ti farini man to na sagi kumbatte kiya ni yahudi alumma wa kharrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna iganyike garebe kutunure kiyandi marashi dina ganyike garebe kutunu kiyanda yaga kanta wondo marasha yinkini ya dina ndi ni waraya daima kenya ni gabara qur'ana ni pasile kumbi ni jahannaba ki jato do kuma na bugu fare ni manto na saji batten kiyandi marasha ki garebe ganya kutunu kiyandi marashi dina ah فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قَرَّكِ وَقُنِّي غَدْ هُونُ وَتَوْسِرْنِي يَعْدَيْنَا كِيَا لِي يَعْدَنِي كِيَا دِيْكَ مَيْبِكَ نِكِ غَارِبِ كُدُنُو كِيَا لِي يَعْدَنِي دِيْكَنِي قَا Honda marasawo honya sawo wadanya dandiwo asuti baneke ndi hungara sire marasana na yara wala kiandi ya dandi dina ndi marasana ndi dina ke kare fa kayfa Allah ta nyana kambo inyana kambo wala mugonu nyana kambo ija jamana humul yawm ke Allah gani kahume kota ngatinda la reba fihi kota ke shikka kanta nuru sambin tani shikka nuru sambin te ke ganta kota ke bedi nke Allah gani kunju kahuma me ke kota na wa ufiyati kullu nafsi ma kasabati yonkin te sugara ke be golle ngaran to bayi wa akota na no ikunya na kambo no ikunya na kambo no ke kota وهم لا يجلمون اقوتا كومو كنا كوميسو تبانا انغولي نياغوتيني كينتا كومون دونيا نقوتا دونك كوكا مانو نيانا اكيم كوتا يكونيا نا كين دي كامونو يكل يلي منان كامون تاتا تينكي يمادو نا قران يمادو نا قران كينتنا كوتا بين انا بيسو كوم مامي غيا مان كوتا نا بيسو تبا ايكول لين ان كالا ندا سيرو تونيا نا ادا يكون برا قران ينانا كامونو اقوتا ها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Oti ke sora na utayi mpanukuida arina aradu nyanya wafadu nasara na jarani kama. Pasike nyi fare nga nabi nyimagun na karnia. Fare la na yaki fare kamu. Fare la ya maradana kamu. No kutokwere. Allah ki fare na akonida kuli akonida. Allahumma ya Allahumma ya Allah. Allahumma kiri gamune. Kama Allah. Ya kama Allah. Malika li muluk marihonu jumarandana marihonu jumarandana parce que tunga ni wosu aduna ni marandana suba aduna ni marihonya na Allah marihona marihonu jumarandana wala malika li muluk ni ke marandi honu jumarandana marandi honu jumara ho wali marandana ni angin ka kamni Allah angka marandana ni Allah marandi honu jumarandana tuti limunu kamanta sa anki ngalla marande mutuna kiri sere sere ga garan kanwan na kiri sere ga garan kanwan na marande mutuna kiri na kiri Allah marande kiri sere wan tamunda mati al anki ngalla marande kiri sere angara sere ga kanude ai Allah marande kiri sere tamunda anga marande kiri sere angara kanuna marande kiri sere anki ngalla wakin ai watanzuli muluka mimman tasa anga marande mbosi sere ga angara kanuna mbosi kiri angara karuna bosi kebe gwana angaba serena angaba ille ngakare marihonya ni uronga rona nyamara ndana serigo gwana umarandana nyani uga pako we sera nyamara kuni duna ni kenya ida wala duna ni ke muga ida alla gana kanu kota wira marandan kini kebe sere halanke sigira bana na nyamara ndana surong kama Allah gana gabina boshi ke gabe gai tumka nyuwa ngane babbe be sera su banga tumka nyuwa onne lenga nya kituru hoyi ini dunne ne ne anke ngalla na marande kini sere nga garan kanon na kini anke nya na boshi ni sere nga garan kanon na boshi ke gai watu ijju man tasaw anke ngalla na sere nya na sere tare na ya sere kore na nya daraja nte na nya gilugume sere be anka da kanon na nya kini Allah na darui do giru do daraja do no sire kam magara kanu nanya sire dari ananya sire dari wa tudil man tasaw anke ngalla na sire kam do no angara kanu na kebe do tante no munta ma suroi wa no mani lebine nya Allah karama do na kam na daron ta kullu kam sire su gara ngara hari to su wadda Allah ku ya anya na sire kore na sire nya sire dari kebe kanu ngana no nanya sire dari nanda a awa sire kanya na sire do kontena agar agalunya ke binya sri lokonte sinen ta munda nanga ni anga ke be to ando ke ben ta me to agar anga rita lokonta unya nanga arro kiske ma anga sri lokono ke be lokonte garan ta biyadika li khairu khairin chunan ke ngalla ki tumpi lidi khairin chunan ke ngalla ki tumpi lidi innaka la kulli shay'in qadir anka ngalla la no ho daga anna ke nya tunga nyugo ma wone bako wisira anda tunga yugo hunya kan wone bako wisiranda ko du wone bako wisiranda ko logo kian karasa daraja ngane bani suka matti tinga bani suka mangane bako wisira ko ta bana Allah dan sir logo ta kituma hadira chenu lai chenu nu ngane sirya kitunga halle gara ro kasu mangane bako wisiranda rabu ngane daraja sir hore kisu kamani Allah donc Allah bela halangane ke ken Allah la na ho da kenya sabura ken Allah da Muhammadu suwali na nyaki hari na marande kinai تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار Allah naga urul londi ni kieni. Na urul londi kieni. Kemu nyana kamo. Hove gani kembele nga kine nga. Urul kine. Urul de hono kienya ngino. Makenya. Urul le rinu iwa kapi kiena. Allah ni kama naga keda barmi. Ke lomu hove gani ke kona sheda. Kona mwote. Mi kama naga kalla utekea keda barmi. Aga kama ni bugu bugu meri. Kem palle Allah garanya kota na haramare mun togo muron na ganin din nan kusanta jundi na kinci ga jira gulle te a kota ta gemme be wanda o wakki yen na ganin din fa wanda na bitel lo doy sire ga wina kota ka nan bi Allah ni kamana ni a hay ni bugu mugu me ni kundu wati ana kiyeke e ana gilo ni na urol le ni go ka hay me o kunta tu me ga bakka me ni bugo Allah na ga ke dabar ni وتولد النهار في الليل الله ني اغا كيان قرون دي قرون دي مولين كا غناري ساسا ينات مولي بري كيو كيان كان دي هو قرون نغيلو كي لير نو يغونا كاولوما الله ني تون كان اغا كي دبارني وتخرج الحي من الميت الله ني اغا هونغلين تي بوانديني هو بوري هيشا وتولد النهار في الليل اوكي لوندني اوروند كينغالي مولين قاي مولين قاي ينادي مولي بريكيو كين نات هو الير نو يغونا كاو اوروما اورونا غي كين يغوما اوروندي با ولا الله ني كما نغا كيتا بردي وتخرج الحي من الميت الله نغا هو بيرانتي مبوغانديني هو بوريني معنوي اندو هيشيا hisia ne kana na hobrente mbuga ne hobure ni selin kabane a hure nyaiba alla wa gwani ni selin brante ni makenya manavi ande ali hisia ande gari hada marimme kebe gana kan godi ado yonki mari lemme gana sara ado yonki mari a hure nyama buwa abugo madini abugo madini tayari aganya ni agaya ni gari na hure mbuga ne hobani tendi agani kena gari inatikira hishia manawiya ndi gadi Allah naga hongali tebwal ko hurende manawiya ndi kanga twana dina kume mu'mini Allah na gwani kafirin qur'ana nga yebi gura Allah ra kafirin kire gurenye ako man awa man kana mayita fa hayina Allah ti ala shirebe kure gani ke Allah gara birandi islam ma gunno ro kafirin tondo men kurenye yobrojele hayya min almayt kafirin ton do men pure nyani me alla wa mu'minin bwanini kafirin mu'minin ngali tenya abaka kafirin makenya to ana ngali tenya to ambali jahilin ton do men karande pure nyani me alla wa to ana bwanini jahilin mana ndi ko ngali tenya fega bo hore hisi alo mana ga kemu wali wa tukhrijul mayyitan min alhayy Allah wa ho huren kabugandi ni kongalinten agali manawiya aro hishia ngakali ho hure ha tughridu limayita mila hayyi ho hure awabaka ho biranten ho gara kagara mwobe ho hure nabaka ho biranten selin kabani mpurenya heba awabaka selin biranten ube aya keta usilin pahami hiloba wa tukhriju al-hayya min al-mayt kinna hongalinte gwan ho hurendi na hongalinte gwan ho hurendi wala okunyigara honagare kya tawsi na hongalin jambugan wo hurendi hisi ando manawiya kem misale ne kana hongalin tembugandi ho hurendi selin qabanin purempe ba agana kare selin le membrande na bakar selin qabanin purempe kagana awakarne selin le membrande na bakar ala manin purempe tiba manin pete ho hurena ba haramarin ali te na bakari makehti wala keri hisia nga manawiya ni na hongani ntembugani hohureni tuwana nga baka jahili ni mumini nga baka kathiri ni kina manawiya nda hisia nga bokogari nukukebe sasa watukurunji ni mayitan mina lihayi hohure nga baka hongani ntendi kenya misale mpaisele nkabari mpurenya na baka selimbira ntendi selen kabari mpurenya na baka selimbira ntendi sereng an nogon charana lemmu igorni ido yon kintari ni ho hure bu ko hongani te wala lemme go sereng asarana do yon kintari ni akendo yon kimar hure nyani me bu hada mare mirante kena hisiyana amana wiya otugoro je ni mayita min al hayyi anga ni mu'mini kafiri na bakari mu'mini ngali tenya ne arawan lemme sarana na ya kafiri na hure bu ngali tenni ma ngo ko di mana ni abugani ke hay to na gore ne kana lemme sara jahili anta ko hure bu ngalin tedi ma hure ma bugani hure bu ngalin tedi manawi ya do hisiya watarji man tasha bi ghairi hisab anke ngalla na sire war jagana nani amma jate Allah war jagana de tagu ngal jagana de tagu ta hewu ngani sire ngal jagana kana ku aga jate ne awuri na hakire nabi ami an chabiya kenya na ga jate ne me Allah gana sirin kunno gana ngar jagana akem pakrenta haragunde ni sagande ni kenya nan ta jate ni wala awan ngar jagana na wutuna kina nan ta haran jate ni waina hakrenta sagande ni ah insha Allah wati ginya rora wa wanda ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam sallama taslima kathira Allah Safo kofe ambe tarawihi minke aye kelen sali kafula sali awulila kata sabana na uko subhanallahi a continuera fo kata ke tani fula ube ko tani kele fo kata ke ni tani fula ko ke ni jamai ko obe chogodi atigla moye kata uke amanka ko ke amara kuna hambali nyini kalani na nafila fula dafura ni wulila kata sabana na du amara kuna hambali ko wajibi ka sali ako ni tubu ka dafahari nani la ka sali tiana ako abe ko mi soma sali farda fula nuru dafara chogo mi de ni wulila kata sabana na nuko sura ni masari tubu ako sali tiana ako nafila fula ko chogo de la ni arakan fula dafara yoro mi wulila kata sabana hari ni jora de nuko sura na isari kisi kata yake ka salamu bila kabara sujudu flake ula ina kontine sali tola me kata dafa fora kanta no fora we kata u bade tire sallallahu alaihi wasallam na sahih bukhari kono tire ko salatu layl masna masna ako sufi na fira fura fura de fura ibe salamu bila fura ibe salamu bila ako o de sufi na fira abin daura kana choko ya fara ka salatu layl wan nahar sufi na fira ani tire fira na fira be fura de ke ka salamu bila nani te nani ko min be fo ko ayi sito ko cide nyen nani salli kana mo gonyi ni ka u janya ni nyali na anyo jabe an ko ona na shi de muslimu kele in kono harisa ka yiri waye dola ko nani atumbe salamu de bire munyo gonje ko se cide kan na bila he tani kele de o tani kele yesu kom abin nani salli kana mo gonyi ni ka u janya na kana mo gonyi ni ka u nyali ma abin nani were salli ni nani aisatu ya tugunyo na mona ni kide nye nani insali na yufura sara abe salamu ne bila abu janyari abe fula wale sari kasaramu bila abe sinika lafya ula ni nde nani yawa aye nani furanyo wonka nende kama pasi na yufura sari abe salamu bila abe uli mubasara abe fula sari tuguni na yusalamu bila abasura yu janya kosobe abe sigila abe lafya na sigila kalafya abe uli kanani wale sari kafula sali kuja nyambe salamu bila abe fula wale sali kuja nyambe salamu bila bin lafya na lafira ula abe wuli kaka safi na kawetri sali kide tungu sali ni chogo lila salamu dibe bule nyoko nje kata tugu nyoko na hada mande unyefo arakanta ni fula sariyate kata udo atila muo masuna kale nyane ibe sababade ka masuna kewe pi tunyalibala dehumbala tunyalibala ye gele yake mkoka arakan fula nibe salamu bila mimbese kadajitu wana kadajitu nimba ka murabwa no go mun beta nyige na ta nyige na me e beta ni fula tu no na bana ba to be mo la fula be haji tu be da ro tu be o tebe o tebe ali mame we kata we ali mame u bolo ase wati ka sur suno chire nye sallu tu no na wa yoromi we chire ka wotiri salli to boy akele aka wotiri salli to go anini be mo go nyu be na fila salli ni mo go yo te kele nye mo go to le difference to kijen ka wotiri sali chogon adilla ka sabatu gulo bona obembe wotiri la sabai mbe ka betu gulo bona ite sibulu nyo wote chide nyo sali kele wotiri sali chogon fulana chide nye ewa sabai antike kaponyo kona ka fula sali ka salamu bila ka uli ka kele sali ninyo chogon ya tuli fula kijen ka wotiri sali chogon ofana adelila ka duru sali kutu gulo bona ama sikifo duru na aya ka wotiri do sali ni chogon na ni mbepe ni yejulie saba nani na chide aye ewa woron fula sali chogo aye woro tugunyona ama tahiyake woro na kera yoro me aye tahiyake ama salamu bila da awulila kanani woron fula nai katahiyaka salamu bila ni nye chogo yejulie nani duruna chide nye konoto sali konoto aye shegi mbe tugunyona amata ya kuno nyoko nje ka shegi metu nyoko na shegi na ataya me ama salamu bila awulila kana ni koroto nai kata yake ka salamu bila ni yecho ya dole duru wa duru nai ne woro na yetani kele sali fula abe salamu bila fuka taka wotirina kiden kele da ya kawo tirisalle nilla hara worona ni ewa muhammad nasir din albanika kitabu ta qiyam ramadana aben ni woroi aba bena ka delilinati ni ye bune usemilu ka fata wata majumu fata wara saili li fadila tisa muhammad misal usemin aben ni woro benati aba kelen kele delu boyrofiye hadisa sahali muna kile nya kawo tirisalle ni jogoda kele wala ni kile mi ka soko no ka wotire le bisaka salli ni jogo nonona me ni be jama de nye kana tugu no ona kata wudo ibe fula de ke ka sala wudla ne alimami mi nya tugu no ona inyina na de yulila ka tugu no ona parce que do fona be ma fo be a do fona be ni alimami ya mi fula nye wore bonya be chama na de ka fo mo o ka do mfili la ngasa ge ayi ka tugu no ona sinya ka fo o ka do nya adawa kama de manyina mo o ka bonyina ma de kire nyire nyina na o ba yire bonya nyina ma ima ya hari do nu tropela ayala uyu temedro bu kumbele sinya bina sinya kale ube ubu yereke kwa ku yereke komi so so de bula kasura tropela de a be yere ponya mugo kana do tropela mugo kana latebe hada ma de ko ke ala kama ka du sukun kana ala kama kine yere tropela salira kine yere tropela kalana e man goma a do ta yero de yere ponya e tropela ulira kata sabana ko sura na yere ketan fresh na kale nunku na nyona hada madun ku yira kurosi nunuma nunuma ni dina la kwa a fulana yenyi ni kanike ko su ewa talaba salimi na le fulani ni munu be wuli ewa ka joli damina minimi ani munu be joli damina ineri juman kani minimi ta de kani parce que kine tumbe su talaba tumba bere nyana maya abaka de mbaya kuna ba bene nyana maya munu be wuli jonna minimi ka damina la ode kabra jone kanyi kosobe katme ineri ka parce que lofana shinu nyana maya katme ineri tukuka inshallah wannan yamin fo akwata lakana urufe gaboko kele kera la fo tarani ni kalike saudiya ko alimami trompela awulila kajo uko sura na abanna kasali ko akoni wulila kajo ko ite sadu o yorobe misali la tahyafuro salifana la saradowa utrudowa safodowa tahyate furewa tahyafuro ni alimami nyina na tahyafuro de la awulila fo ayajo alimami te sagini na parce que tayafolo te sali josonye oye wajibi de ni nyina no ko ni dora ite sagibe kontine sali la ni sali da bora sali ka salamu bila ibi ten turu dugu ma sinya fula kabla kine nyine abdallah ibn buhaina ka hadisala ako kine ndella ka sali ni ulu ye akan ka shigi yoro me ka tahya ke awulila ka joka shigi uko subana la kine nya kore ka jama ku ka wuli kine masage jama wulila ka sura ya sali da fami ka ya kabula ke wete ya furota ne menita ya furota inte bo ebe arakan funa ne ya wulila ka ta sabana de la ibe sabide la komi min tete wa sali min tete ya fula masala juma ota de fula de ta ya kelente wa ni wulila juma na fula de da fari wulila ka ta sabana fo ika sabide wajibi me sali min yete ya fula ko ne fulana ni nyina na ima tahya ke wulila ka doite sagila ite sagi wala ibe kontine de mesani ka salamu bla ibe kabula ke wala amen alam ni sela wa ana na wa la bi mu jalla kun ko ana mi sela wa ni wa wa ala ke kusi ya du nasi de ni ada nyanda fajirin raka mun fili salli an go da tay wonde nyemmi nyiren ka salatu bora e araketal fajiri iyu usalli ka ponkono ika dukon e wuri la itara misiri fana la ya soro almami mana wakati mashe ido na misiri la yali be misiri fori ke iba ka aho ibe misiri fori ke kashi ni fajiri kene chira salli be wakati tara fo arakatal fajiri ube ni donna misiri la parce que tire misiri donni wati wati ko iza ta gala hadukum al masjid fala yajlu hatta yusalla rakate tire ko na de lokin ko ni donna misiri la kana sigi fo ikara kan fo na salli wati te ulula ni donna misiri de la wati kaja wati ka arakatir fajiri tinya misiri fore ke karakan furake ikarakan fura salli ikashi woni ka arakatir fajiri tinya gon sirna bashi tala ah me na ya so mi marakatir fajiri arakatan fajiri mo salli ikagonko ina nan misiri la angania kake arakatir fajiri furan nan nayi salli ngania kake arakatir fajiri furai nye misiri fore arakan fura be dokono arakan fura be bo fura be la ah